Met het NOS-journaal. In Nieuw-Zeeland heeft een man twee mensen doodgeschoten enkele uren voor de start van het WK voor vrouwen in het land. De schietpartij gebeurde bij een bouwplaats in de stad Auckland. Dat is vlakbij het hotel van de Noorse ploeg die later de openingswedstrijd speelt tegen Nieuw-Zeeland. De schutter liep een gebouw binnen in de buurt en schoot daar twee mensen neer. Zes anderen raakten gewond. Later werd de man zelf ook dood aangetroffen. Volgens de premier van Nieuw-Zeeland lijkt de schietpartij los te staan van het WK voor vrouwen en gaat het toernooi daarom gewoon door zoals gepland. De zeetemperatuur in Spanje heeft een nieuw record bereikt. De Middellandse Zee is deze maand gemiddeld 24,6 graden. Dat is de hoogste temperatuur sinds in 1940 is gestart met meten. De recordtemperatuur heeft grote gevolgen. Doordat de zee zo warm is, koelt het 's nachts nauwelijks af. Ook is de impact op het zeeleven groot. In Peru zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering. Ze willen dat huidig president Boluarte vertrekt en willen nieuwe verkiezingen. Boluarte kwam eind vorig jaar in Peru aan de macht toen de vorige linkse president Castillo was afgezet. Veel Peruanen zijn het daar niet mee eens en gaan sindsdien de straat op. Bij eerdere demonstraties kwamen zeker 67 mensen om. Nu verlopen de protesten nog relatief rustig. Huishoudens betalen nog altijd flink meer voor stroom en gas vergeleken met een jaar geleden. De gemiddelde jaarrekening viel €630 hoger uit. Dat had nog hoger kunnen zijn, maar veel mensen bespaarden nog €40 op een jaarrekening, omdat ze de verwarming bijvoorbeeld lager zetten of korter gingen douchen. Het weer, af en toe wat regen. Het is 15 graden aan de kust tot een graad of 10 verder landinwaarts. Vanochtend start nog met enkele buien. In de middag af en toe zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Ligt er meer plastic in de oceaan dan we eigenlijk dachten? De nacht van NTR. Met Ruben Roos en Jacobson. We zijn ons steeds meer bewust van de impact die plastic heeft op ons milieu. Gratis plastic tasjes en wegwerpverpakkingen zijn uit den boze en statiegeld zit nu op grote flesjes, kleine flesjes en zelfs blikjes. Maar nog steeds groeit de hoeveelheid plastic in onze oceanen. Dat staat vast, maar hebben we eigenlijk wel een goed beeld van die hoeveelheid. Wat gebeurt er bovendien met al dat plastic dat in de oceanen drijft? Daar gaan we het vannacht over hebben met Michael Kaandorp. Hij is natuurkundige en doet vooral wetenschappelijk onderzoek met datamodellen. Voor zijn promotieonderzoek aan de Universiteit Utrecht combineerde hij de data over plastic afval in zee en op het strand met computermodellen, om zo een beter beeld te krijgen van de verspreiding van plastic in onze oceanen. Heb je een vraag aan Michael over zijn onderzoeksgebied? Stuur dan een berichtje via de gratis app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur beantwoordt Michael dan jouw vraag. Welkom Michael bij ons in de studio. Leuk dat je er bent. Hoi. Ben jij een beetje een nachtbraker? Is dit voor jou een ongebruikte tijdstip? Ik was vroeger best wel een nachtbraker. Vroeger bleef ik best wel vaak op tot 2 uur 's nachts of zo. Moet denken aan je studententijd? Of, ja, precies. Tegenwoordig is het wel anders. Dan lig ik wel over in mijn bed eigenlijk. Dus, je hebt nog een dutje gedaan van tevoren, begreep ik. Ja, ik heb nog een dutje proberen te doen. Een half uurtje kunnen slapen. Nou, kijk, dat is een beetje wakker worden. Dat is al winst. Helemaal goed hoor. Koffietje erbij, dan komt het wel goed. Precies. Hey, je bent 3 maanden geleden gepromoveerd op je onderzoek. Ja, klopt. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel, dankjewel. En nu woon en werk je in Duitsland. Ja, klopt. Hoe ben je daar beland? Dus mijn promotieonderzoek is eigenlijk, augustus vorig jaar al afgelopen. En november heb ik nieuw werk gevonden in Duitsland. In de buurt van Keulen werk ik bij een onderzoeksinstituut. Onderzoeksinstituut heet? Onderzoeksinstituut van Jülich heet dat. En daar werk ik nog steeds met computermodellen eigenlijk en met data. Het onderwerp is een beetje veranderd. Van plastics ben ik meer richting de hydrologie gegaan. Ja. Bijvoorbeeld regenval en grondwater. Ja, dat gaan we zo meteen natuurlijk uitgebreid bespreken wat je nu doet. Ja. En hoe is het om in Duitsland te wonen, in vergelijking met Nederland? In principe leuk. Keulen is een leuke stad. Erg aardige mensen. Ik mis de zee alleen natuurlijk. En het fietsen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want je hebt wel affiniteiten met de zee, toch? Ja, precies. Ja, kun je daar nog een beetje in andere vorm vinden? Dus in Nederland ging ik heel graag surfen, golfsurfen. En in Duitsland moet ik een nieuwe hobby zoeken. Dus ik ben nu windsurfen aan het oppakken. Lekker. Hoe gaat dat? Eerste les was 2 weken geleden, geloof ik. Dus ik ben nog druk aan het leren. Dus je bent ook eigenlijk op een groot stuk plastic aan het ronddrijven in de zee. Exact. Zo wat anders dan microplastics waar je mee bezig hield. In dit geval op een meertje. Maar, ja, precies. Dat is natuurlijk wat anders. Ja. En jij bent ook ooit begonnen met een bachelor lucht- en ruimtevaarttechniek. Ja, met een specialisatie in aerodynamica. Ja. Klopt dat, aan de TU Delft? Ja. Dat gaat over luchtstromen. Uh-huh. En uiteindelijk ben je ook met data bezig gaan houden over die stromen. Uh-huh. Hoe is die fascinatie daarvoor ontstaan? Goeie vraag. Ik denk eigenlijk tijdens mijn stage, die ik tijdens mijn master heb gedaan. Ik heb ook een stage in Duitsland gedaan. Dat was bij Honda, zeg maar het merk dat de auto's maakt. En daar was ik bezig met het optimaliseren van de vorm van bijvoorbeeld auto's. Hoe die zo aerodynamisch mogelijk maakt. En bij dat optimalisatieproces heb je ook heel veel data nodig. En daar waren mensen ook bezig met bijvoorbeeld machine learning en AI. En daar is het een beetje aangestoken, die fascinatie daarvoor eigenlijk. Ja, en je bent begonnen met luchtstromen. Ja. En nu, uiteindelijk waar we het zo meteen over gaan, heb je onderzoek. Het ging grotendeels over waterstromen. Ja, ja. Wat is er voor overlap tussen die twee? Eigenlijk heel erg veel. Het is allebei wat we noemen vloeistofdynamica. Lucht is misschien geen vloeistof, maar zo noemen we het in de wetenschap wel. Uiteindelijk zijn de natuurwetten hetzelfde voor lucht en water. Je hebt bijvoorbeeld de wet van Bout van Massa. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. Nee, weet ik niet zeker of ik dat zo uit mijn hoofd ken. Ja, dus stel je hebt hier een soort van virtuele kubus in de studio. Als ik daarin zou blazen, dan zegt de wet van Bout van Massa, die lucht moet aan de andere kant van de kubus weer uitstromen eigenlijk. Op die manier zou je deze hele studio op kunnen delen in kleine blokjes. En voor elke kubus zou je kunnen uitrekenen hoe de luchtstroom eruit ziet. En hetzelfde doen we eigenlijk met de oceaan. We kunnen ook de oceaan opdelen in heel veel kleine blokjes. En voor elk blokje uitrekenen hoe de oceaanstromingen eruit zien. Dus ja, in essentie zijn de natuurwetten gewoon hetzelfde. Wat voor blokjes? Hoe groot? Hangt vanaf. Als je de hele oceaan globaal op zou delen in kleine blokjes, dan zouden die blokjes misschien, als dat zijn, 10 bij 10 of 5 bij 5 kilometer zijn ongeveer. Oké. Ja. En hoeveel blokjes krijg je dan? Oei. Ja, ik gooi meteen een grote vraag hier kant op. 10 miljoen, ik zeg maar wat. Ja, oké. Okay. Dus een heleboel blokjes gaat er dan over. Ja. Oké, okay. En dat geldt eigenlijk hetzelfde voor de lucht als voor water. Dat die massa in zo'n eenheid. Maar dat gaat op totaal andere manieren, denk ik, of niet? Wat dichtheid? Ja, inderdaad. Als je het over lucht hebt, dan heb je inderdaad dat de dichtheid van lucht, die kan vrij makkelijk veranderen. De dichtheid van water verandert wat moeilijker. Er zitten wat verschilletjes. Verder heb je dat bijvoorbeeld, als je naar de oceanen kijkt, is ook de dichtheid van de oceaan heel erg belangrijk. Hoe warmer het water, dat kan de dichtheid beïnvloeden. Ja. Het zoutgehalte kan ook de dichtheid beïnvloeden. Dus er zijn wat verschillen inderdaad, maar ook veel overlappen. Ja, en is het mogelijk om wind een beetje te vergelijken? Want wind is natuurlijk hoe lucht zich beweegt. Mm-hmm. Kun je dat een beetje vergelijken met hoe met waterstromingen of met stromingen in de zee? Mm-hmm. Is dat dan enigszins twee dingen die te vergelijken zijn? Of werkt het op totaal andere manieren? Ik denk dat het redelijk vergelijkbaar is. Maar zoals ik al zei, de dichtheid van de oceaan die verandert vrij veel. Ja. Dus door die verschillen in zoutgehalte bijvoorbeeld. Ja. En verder. Ja, er komt zout bij kijken. Dat is een heel ander verhaal inderdaad. Ja. Ja. Oké, leuk. En het water is dus wel een rode lijn in je onderzoeken. Want je bent nu bezig met hydrologie, begrijp ik. Ja. Ja, en je zei eigenlijk al van je miste de zee heel erg. Je bent nu veel aan het windsurfen en zo. Ben je bent opgegroeid aan de zee? Ja, ik ben geboren in Amsterdam. Maar ik ben opgegroeid in Castricum in principe. Dus naast de Noordzee. Ja. Kwartiertje fietsen naar het strand. Altijd veel gesurfd vroeger. Vroeger eigenlijk niet. Dat is eigenlijk pas begonnen, vier jaar geleden denk ik. Tijdens de corona had ik een nieuwe sport nodig, dus ben ik meer gaan surfen. Kijk, was vast niet de enige. Sorry? Was vast niet de enige. Nee, dat denk ik ook niet. Volgens mij is het een stuk drukker geworden inderdaad sinds die tijd in de zee. Ik zie het ook met kitesurfers inderdaad. Ja, ja. Dat is heel erg veel meer geworden. Ja. Ja. En je woont in Delft denk ik, of niet? Waar woonde je tijdens je promotieonderzoek? Dus ik heb mijn studie in Delft gedaan. Mijn promotieonderzoek was in Utrecht, dus heb ik ook in Utrecht gewoond. Oké, okay, dat is ook weer een eindje van de zee eigenlijk al. Ja. Ja, en wat verder weg. Het is een uurtje rijden, dat is te doen. Ja. Tegenwoordig vanuit Keulen is het 3 uur rijden, dat is een stuk langer. Inderdaad. Dus dan moet je het doen met een meertje. Ja, precies. Ja. Oké, okay. kom je nog vaak terug naar de zee? Ja, best wel vaak. Mijn opa en oma, die woonden vroeger ook op Texel. Ja. Ze hebben dat huisje nog. Heerlijk. Ja, mijn oma is een tijdje geleden overleden, maar voorlopig hebben we dat huis nog. Ja, ik vind het heel erg fijn om daar op afstand te werken af en toe. een paar dagen. En dan kan ik daar ondertussen gaan surfen als ik even pauze heb. Ja, dat is wel lekker. Ja, dat is super fijn. Dus je kunt het nog opzoeken, zeker nu in de zomer. Is dat echt top. Ja, dat is heel erg fijn. Ja. Hey, we gaan zo meteen verder in gesprek over je promotieonderzoek. Want je hebt best wel een belangrijke... Het gaat over plasticverspreiding in de oceaan. Best wel een belangrijke vondst gedaan, kunnen we eigenlijk wel zeggen, over de hoeveelheid plastic in het oceaanoppervlak. Mm-hmm. En dat een belangrijk detail is, dat het over het oppervlak gaat. Kun je daar al iets over zeggen, wat die vondst is geweest eigenlijk? Ja, dat kan ik zeggen. 2014, 2015 zijn er een aantal belangrijke papers geweest in de wetenschap. Betreft plastics. Er was bijvoorbeeld één paper die zei dat er waarschijnlijk 4 tot 12 miljoen ton aan plastic elk jaar in de oceaan terechtkomt. Met een ton bedoelen we dus 1000 kilogram. En er was een andere studie die zei dat ongeveer 250.000 ton op het wateroppervlak zou drijven. 250.000 ton volgens dit paper? Ja, ja. Dus ik heb een beetje naast het denken over een analogie. Stel je hebt een bankdirecteur die 4 tot 8 miljoen euro verdient per jaar. Ja. En deze bankdirecteur heeft maar 250.000 euro op zijn bankrekening staan. Dan ga je natuurlijk afvragen, waar blijft al dat geld? Gaat die directeur naar het casino? Verspeelt hij al zijn geld? En hetzelfde hadden we een beetje met de plastics. Dus we vroegen ons een beetje af, waar blijven al die plastics? Als er per jaar 8 miljoen ton in de oceaan terecht zou komen... en dat het blijft maar 250.000 ton... Ja. Waar blijft 99% van de plastic nou eigenlijk? Dat was de grote vraag. En nu zijn we dus bezig geweest met een wat grotere analyse. Dus we hebben een nieuw model opgezet. We hebben daar heel veel data in gestopt. En daaruit komen nieuwe nummers rollen eigenlijk. En de nieuwe nummers zijn? We denken dat er waarschijnlijk een stuk minder plastic in de oceaan terechtkomt per jaar. Ongeveer 500.000 ton per jaar. Tegelijkertijd denken dat er meer plastic aan het oceaanoppervlak drijft. Dus ongeveer 2 miljoen ton. Dus minder gaat erin dan we dachten. Mm-hmm. We hadden het over 8 miljoen. Ja, 4 tot 12 miljoen ton ongeveer. Ja, dus met het 8 miljoen. Dat blijkt volgens jullie is dat 500.000 ton. Ja, ja. Maar de hoeveelheid die er drijft, dat is het belangrijke. Uh-huh. Schijnt een stuk meer te zijn. Ja, dat denken wij inderdaad. Ja. Oké. Okay. Nou, hoe dat precies zit, dat gaan we zo meteen verder bespreken. Yes. We gaan eerst even naar muziek, want jij bent de DJ vannacht. En het eerste nummer dat je meeneemt is van de band King Gizzard and the Lizard Wizards. Hele mooie naam, ook hele mooie muziek, vind jij, geloof ik. En waarom ben je zo'n fan van deze band? Het is mijn favoriete band. Ik vind het zo leuk dat ze zo ontzettend veel variëteit in hun nummers hebben. Af en toe is het een beetje psychedelische rock, af en toe is het echt hard rock. Dat is eigenlijk de grootste reden dat ik fan van ze ben. Ja, het nummer dat we gaan luisteren is Kepler 22b, heet het. Mm-hmm. Waar gaat het over? Het gaat over iemand die oorspronkelijk een astronaut wil worden. Uiteindelijk blijkt het toch wel wat hoog gegrepen te zijn. Dus hij bouwt een telescoop in plaats van dat hij astronaut wordt. Dus je zou kunnen zeggen dat hij een soort van wetenschapper wordt eigenlijk. Ja. Dus ik dacht, daar zitten wel wat parallellen in. Ik was vroeger ook heel erg fan van de ruimtevaart. Nee, want uiteindelijk heb je lucht- en ruimtevaarttechniek gestudeerd om ja, te beginnen. Exact. Ja. Dus voel je een beetje aangesproken misschien door het nummer? Ja, misschien wel een beetje. Ben je de persoon die deze telescoop bouwt? Ja, precies. Top. We gaan luisteren naar Kepler 22b van King Gizzard and the Lizard Wizard. Just van NTR. Met Ruben Roos en Jacobson. Bij ons in de studio is vannacht datawetenschapper Mikael Kaandorp te gast. Hij gebruikt data om computermodellen te verbeteren. En voor zijn promotieonderzoek bouwde hij een model dat berekent hoe het plastic afval zich in de oceanen verspreidt. De komende half uur ga ik met Mikael een gesprek over zijn onderzoek. Heb jij ondertussen een vraag voor Mikael? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1. Of bel gratis naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen in de uitzending aan Mikael. En Mikael, we sloten net af met een ongelooflijk groot getal. 3 miljoen ton aan plastic. Althans, dat is volgens jouw berekening de hoeveelheid plastic materiaal die in onze oceanen drijft. Maar ik geloof dat we net eigenlijk ook constateerden 500.000. Dus dan moet je mij even corrigeren als ik het verkeerd zeg. Mm-hmm. Hoeveel ton aan plastic drijft er dan rond in het oceaanoppervlak volgens jouw onderzoek uiteindelijk? Ze denken in totaal bevindt zich ongeveer 3 miljoen ton aan plastics in de oceaan. Ja. En daarvan drijven er ongeveer 2 miljoen aan het oppervlak. Juist. Oké. En jij hebt, zeg maar, in je onderzoek ben jij met berekeningen gekomen die heel anders zijn dan het beeld dat er voorheen was. Ja, precies. Ja. Hoe komt het dat dat getal zo verschilt van wat het huidige beeld was? Ja, dat is een hele goede vraag. Dus we kunnen het eerst over de hoeveelheid plastic hebben die per jaar in de oceaan terechtkomt. Ja, laten we dat doen. Dus we denken dat er 3 belangrijke bronnen van plastic zijn in de oceaan. Ja. We denken kustlijnen, rivieren en visserijen. Oké. Je kan je voorstellen, het is super moeilijk om te bedenken hoeveel plastic er vanaf de kustlijnen in de oceaan terechtkomt. Dus geen begin aan om de hele kustlijn te gaan monitoren. Zeg. Lijkt me ook. Dus ik zat net te denken ook van hoe ga je de godsnaam berekenen? Dat moet een schatting zijn, toch? Ja, dat is zeker een hele grove schatting geweest in het verleden. Er zijn wel monitoringstudies geweest in rivieren. Dus mensen hebben geteld in rivieren hoeveel plastics komt er langs drijven. Maar ook dit is heel erg moeilijk, omdat het echt dag per dag kan variëren. Het hangt heel erg bijvoorbeeld vanaf hoeveel neerslag er is gevallen. Als je ergens heel veel neerslag hebt gehad, kan het heel veel plastics meenemen naar de rivier toe. En dit kan gewoon dag per dag heel erg variëren eigenlijk. Dat is heel erg moeilijk te meten ook. En tenslotte visserijen. Ja, ook hiervan weten we gewoon niet heel erg goed hoeveel plastic uiteindelijk in de oceaan terechtkomt hiervan. Ook dit wordt niet goed gemonitord. En visserijen, wat van die verschillende bronnen is de grootste bron van plastic, zou je zeggen? Volgens onderzoek van ons denken wij dat ongeveer de helft van de plastics in de oceaan afkomstig is van de visserijen. Dus de helft? En waar komen die plastics precies vandaan? Zijn dat de netten? Ja, dus je kan op een willekeurige dag naar het strand gaan in Nederland. En ik denk als je daar rondloopt, dan kom je ongetwijfeld wat van die visnetten tegen. Ja. Van die visdraden bijvoorbeeld. Ja. Af en toe als je rondkijkt, zie je ook van die pluizige stukjes plastic op het strand liggen. Dat noemen ze vispluis. En dat wordt dan gebruikt om netten te beschermen die over de grond heen gehaald worden. Ja. Ja, misschien moeten we toch even naar de basics ook. Want plastic kan zich op meerdere vormen ronddrijven in de oceaan. Mm-hmm. Van heel groot naar heel klein, toch? Klopt dat? Ja, klopt. Ja. Hoe zit dat? Ja, dit is ook een van de redenen dat ons onderzoek zo anders is dan die voorgaande onderzoeken uit 2014-15. Dus die voorgaande onderzoeken die keken vooral naar microplastics eigenlijk. En dat zijn kleine plastic deeltjes, kleiner dan 5 millimeter. In ons onderzoek hebben we ook grotere plastic objecten meegenomen. Dus we hebben gekeken naar objecten tot ongeveer 2 meter grootte. En we denken dat die voorgaande onderzoeken dus die grotere plastic objecten over het hoofd hebben gezien. Wat je ziet in de oceaan. Ik zou juist omgekeerd denken. Ja. Dat het makkelijker is om al die microplastics over het hoofd te zien. Zou je inderdaad denken, ja. Maar misschien ligt de focus te veel op die microplastics. Ja, het probleem is een beetje, die microplastics die vind je ongeveer, wat zal het zijn, 1000 keer zoveel dan plastic objecten van ongeveer 0,1 meter. Oké. Dus stel je gaat met een boot naar de oceaan toe en je gaat plastics meten. Dan doe je het meestal met een net achter de boot. En hierin vind je dus vooral microplastics. En die grotere objecten, die zie je makkelijk over het hoofd eigenlijk. Oké, dus in zo'n net kun je daarmee vang je een hoeveelheid water of zo en dan meet je daarin hoeveel microplastics erin zitten? Hoe werd dit gemeten? Ja, precies. Dus je hebt een net, dat kan je naast de boot hangen. Ja. Vervolgens ga je met die boot varen. Je weet hoe groot dat net is en je weet hoe lang je vaart, hoe snel je vaart. Dus na afloop kan je dan netten uit het water halen. Je gaat al die plastic deeltjes met de hand tellen. Dat is echt enorm werk. Je weet hoeveel water er gefilterd is. Dus aan de hand van die twee gegevens kan je dus de plastic concentratie berekenen uiteindelijk. Ja. En dit is data die jij, want jij hebt niet zelf deze metingen gedaan, gok ik. Dit is data die je gebruikt hebt. In principe de data die we gebruikt hebben voor ons model komt allemaal uit de literatuur. Maar ik heb heel veel geluk gehad. Ik heb ook één keertje mee kunnen gaan met zo'n expeditie. Oké, gaaf. Atlantische Oceaan. Waar ging je heen? Midden van de Atlantische Oceaan. We zijn vanaf Duitsland richting de Azoren gevaren. Ja. Dat is ongeveer 1 week varen. 2 weken tijd om naar metingen te doen en 1 week terugvaren. Nou, als zeeliefhebber was het vast een hele toffe ervaring, toch? Dat was een hele leuke ervaring, ja. Ja. Het was rond de kersttijd, rond oud en nieuw. Wel koud? Ja, het was heel erg koud. En we hadden ook een paar stormen. Dus tijdens de kerst hadden we golven van 7 meter hoog. Jezus. Dat was wel heftig. Dan zie je dat dan zo voor je verschijnen. Dat lijkt me wel even heftig. En dan gaat het ook op en neer. Ja, het was moeilijk af en toe om het kerstdiner binnen te houden. Ja, inderdaad. En dat lijkt me wel moeilijk. Maar jij bent meegegaan niet dat om ook echt te helpen de metingen uit te voeren, of om meer om mee te kijken hoe dat gebeurt? Het was vooral eigenlijk om een keertje inderdaad te zien hoe die metingen het echt worden gedaan. Mijn werk speelt zich eigenlijk de hele dag achter de computer af. Ja. Ik ben modelleur, computermodelleur. Het is heel erg goed om gewoon een keer in het echt te zien hoe die metingen gedaan worden. Om te kijken hoeveel moeite erin gestoken wordt. Ik had gewoon meer inzicht van wat doen die metingen goed? Wat zijn de beperkingen van die metingen bijvoorbeeld? Ja. Het is heel erg belangrijk om een keer in het echt te zien, denk ik. Wat zijn de inzichten die je hebt meegenomen? Hoe ontzettend veel werk het is vooral. Tijdens die cruise hebben we denk ik, 14 metingen gedaan. 14 sets metingen van 4. Dus in totaal misschien 40 metingen dan. Er komt gewoon enorm veel voorbereiding bij kijken om die metingen te doen. Dus we hebben niet alleen metingen gedaan in het oceaanoppervlak. We hebben ook bodemmetingen gedaan. Dus hierbij lieten we een soort van doos naar de bodem van de oceaan zakken. En hierin hebben we de modder van de bodem van de oceaan mee teruggenomen naar het oppervlak. En na afloop gingen we in die modder kijken of daar ook plastics in zat. En dat is ook enorm veel werk. Je moet al die modder gaan doorzeven. Je moet kijken wat voor beestjes erin zitten. Je zegt kijken, maar is het echt met het blote oog? Of is er een machine die dat meet, hoeveel plastic erin zit? Er zijn in principe machines voor, maar die zijn vrij nieuw. Dus op die boot hadden we nog geen machines die automatisch die metingen konden doen. Dus moesten we allemaal met het oog doen. Dus onder een microscoop. Of kun je echt stukken plastic zien zitten? Ja, je kan die stukken wel zien zitten. Het zijn meestal, zoals ik al zei, microplastics in de oceaan. Dus dit soort kleine fragmentjes. Ja, ik heb er wel mee, inderdaad. Ik zag al een flesje staan. Ja, dus ik kan hem aan jou geven. Ja, kijk, dit is wel interessant. Want ik zie hier dus een kleine flesje met eigenlijk allerlei verschillende kleurtjes. Ja, maar door de vormen zou ik dus denken dat dit gewoon kiezeltjes zijn eigenlijk. Het ziet een beetje uit wat ik op het strand zou tegenkomen. Dus ik zou niet direct denken, dit zijn stukken plastic. Ook omdat het van die kleine kiezelachtige stukjes zijn. Maar dit zijn allemaal stukjes plastic. Het zijn allemaal stukjes plastic. En dat kan van alles afkomstig zijn. Van stukken speelgoed of van visnetten of... Dat is een beetje het moeilijke. Dus zoals je ziet, dit zijn allemaal kleine fragmentjes eigenlijk. Het zijn waarschijnlijk kleine stukjes plastic die afgebrokkeld zijn van grotere stukken plastic. Ja. Dat is ook een van de hoofdstukken van mijn proefschrift geweest. Hoe modelleer je dat fragmenteren van die plastics? Oké, dus daar moet je ook... Want dat is ook een wetenschap op zich natuurlijk, hoe die in verschillende stukjes opdeelt. Ja, zeker. Ja. Want het gaat van grootte en het wordt dan stuk geslagen door de stroming of zo? Ja, dat is wat wij denken. Waarschijnlijk spelen stranden hier een grote rol. Dus je hebt van die grote stukken plastic die je aanspoelen op het strand. Mm-hmm. Op het strand heb je veel UV-straling. Je hebt, hoe noem je dat, erosie van het zand bijvoorbeeld. Ja. En die kunnen er uiteindelijk voor zorgen dat de kleine stukjes plastic afbrokkelen van die grotere objecten. Ja. En uiteindelijk worden het dus microplastics. Als je lang genoeg wacht. Ja, precies. Hoe snel gaat dat proces? Stel, ik gooi een stuk... Ja, piepschuim is misschien een verkeerd voorbeeld, want dat brokkelt heel snel af. Mm-hmm. Maar ik gooi een plastic slipper of zo in de oceaan. Is dat een voorbeeld van een voorwerp? Of heb je een beter voorbeeld misschien? Een slipper is zeker een voorbeeld. Ja, hoe lang zou het duren voordat dat dit soort kiezeltjes wordt? Dat durf ik echt niet zo heel snel te zeggen. Het ligt iets ingewikkelder. Een groot object brokkelt niet alleen af in kleine stukjes, maar het brokkelt ook af in wat grotere fragmentjes. Ja. Dus je kan niet aan de hand van één fragmentje zeggen van dit is zo oud. Nee. Het hangt heel erg van het materiaal af ook. Ja. Zoals je misschien wel weet heb je verschillende soorten plastics. Je bijvoorbeeld PET, daar ben je waarschijnlijk wel bekend mee, die plastic flessen. Ja. Je hebt ook polyethyleen, polypropyleen. Elk soort plastic brokkelt af op zijn eigen snelheid eigenlijk. Ja. Dus vrij ingewikkeld. Ja, dat kan ik me voorstellen. En dat moet je allemaal in één model zien te vatten. Ja, dat hebben we geprobeerd inderdaad. Ja. Ja. Maar misschien toch terug nog eventjes naar... Hè, we begonnen net over waar komt dat plastic vandaan? Verschillende bronnen. Je zei visserijen, rivieren. Ja, en wat nog een derde? En de kustlijnen. De kustlijnen, dus dat betekent gewoon mensen die iets weggooien? Of hoe moet ik dat... Mensen kunnen inderdaad plastic weggooien. Maar je hebt bijvoorbeeld ook in sommige landen dat je vuilnisbelten hebt, vrij naast de kust. Dus dat afval wordt eigenlijk niet goed gemanaged. En een deel van het afval kan dus in de oceaan terechtkomen. Ja. En welke van die... ik neem aan dat het verschilt per waar je in de wereld bent. Mm-hmm. En heb je zeg maar data daarvan of zijn dat nog steeds schattingen? In principe zijn het schattingen. Dus wat wij eigenlijk hebben gedaan is... we hebben een model. En in dit model hebben we een aantal variabelen die we niet weten. Dus bijvoorbeeld, wat zijn de belangrijkste bronnen? Wat zijn de belangrijkste sinks van plastics? Dus waar gaan die plastics uiteindelijk terechtkomen? Dat zijn variabelen die we niet goed weten van tevoren. En wat we hebben gedaan is, we hebben die variabelen gekalibreerd aan de hand van data die we hebben. En na die kalibratie kan je dus kijken wat voor waardes die variabelen hebben. En op die manier krijg je een beter inzicht in het probleem. Oké. Klinkt een beetje technisch te praten. Ja, het is een beetje ingewikkeld inderdaad. Ik weet niet of ik het helemaal begrijp, want calibratie, wat bedoel je daarmee? Met calibratie, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan... stel je speelt darts en je wilt heel graag een dart in de roos gooien. Ja. Ik kan als voorbeeld omlaag en omhoog richten. Ja. Dus de eerste keer gooi ik een dart, hij komt een beetje boven de roos. Dus ik richt een beetje meer omlaag. Daarna komt hij misschien net onder de roos, dus ik gooi iets meer omhoog. Ja. Dus in dit geval is zeg maar de richting waarop ik gooi is een variabele. Ja. Een andere variabele zou kunnen zijn hoe hard ik die dart gooi of naar links en rechts bijvoorbeeld. In ons model hebben we hetzelfde. In dit geval zijn de variabelen dus wat zijn de bronnen van plastics. En andere variabelen zijn bijvoorbeeld hoe snel zinkt plastics naar beneden. Hoe snel spoelt het aan, hoe snel fragmenteert het. Ja. Het zijn allemaal variabelen die we niet heel goed weten van tevoren. Nee. En die variabelen gaan we dus proberen te schatten aan de hand van data. Dus wat we doen, is we proberen dat model zo goed mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid, met de metingen die we hebben. Ja, dat is uiteindelijk wat je wilt natuurlijk. Ja, precies. Maar die data, kun je dat zomaar ophalen? Is dat gratis ergens vandaan te plukken? Ja, uit de wetenschappelijke literatuur hebben we de meeste data gehaald. Dus, veel... Je moet je wel vertrouwen dat dat op een goede manier is verzameld natuurlijk. Ja. Dus de meeste data uit het wateroppervlak staat allemaal in de wetenschappelijke literatuur. Er zijn allemaal papers van verschenen. Dus je kan checken wat die mensen precies gedaan hebben voor hun metingen. Ja. Ook veel metingen gebruikt van beach cleanups. Er is bijvoorbeeld een groot monitoringprogramma in Europa. Dat heet OSPAR. Die maken heel veel stranden schoon en die houden bij hoeveel afval er opgeruimd wordt. Die data hebben we gebruikt. Er is een soort gelijk programma in de VS. Die data hebben we ook gebruikt. En we hebben bijvoorbeeld samengewerkt met Stichting de Noordzee. Die organiseren ook beach cleanups in Nederland. Dat zijn allemaal soorten data die we gebruikt hebben. Om het model te trainen dus. Ja, dus je moet het met allemaal puzzelstukjes bij elkaar leggen. Ja, precies. Uiteindelijk, om toch proberen tot een geheel te komen. Ja, dat is inderdaad vrij lastig. Al die data die is een beetje op andere manieren verzameld in sommige gevallen. Ja. De ene beach cleanup die kijkt naar deeltjes groter dan een halve meter bijvoorbeeld. De andere beach cleanup kijkt naar deeltjes van een paar centimeter. Het is vrij ingewikkeld inderdaad om al die puzzelstukjes bijeen te brengen in ons model. Dus je pakt dan lokale gegevens en dan probeer je dat een beetje soort van door te trekken. Ja, precies. Op plek kan ik me voorstellen. En uiteindelijk wil je dus achterkomen hoeveel komt er in de zee. Ja. En ga je op basis daarvan schatten hoeveel er in de zee rondrijft? Of doe je ook met gegevens dus zoals je zelf hebt meegemaakt op dat schip, toch? Ja. Dus gegevens echt metingen in de zee. Ja, inderdaad. Voor de hoeveelheid die drijft in de zee hebben we inderdaad metingen gebruikt van in de zee. Dus we hebben metingen van hoeveel microplastic zit er in de zee. Er zijn ook metingen gedaan van mensen die met de hand hebben gekeken. Bijvoorbeeld met verrekijken hoeveel plastic objecten drijven er in de oceaan. Ja. Dit zijn allemaal metingen die we hebben gebruikt om de schatting zo nauwkeurig mogelijk te krijgen. Wat ik mij afvraag is, ik kan me voorstellen dat microplastics, hoe kleiner het wordt, hoe meer het zich eigenlijk gewoon een soort van homogene verspreidt mm-hmm. door de oceaan heen. Mm-hmm. Dus in welke mate is, als je een paar monsters hebt genomen op één plek, is dat, mm-hmm. zeg maar, kun je dat doortrekken naar andere plekken? Dat is een hele goede vraag en dat was ook inderdaad super ingewikkeld aan mijn onderzoek. Wat je inderdaad kan hebben is als je een meting op een schip doet. Je kan links van het schip en rechts van het schip een meting doen. En die metingen kunnen als het ware een orde grootte verschillen. Ja. Dus daar alleen al zitten verschillen in. Ja. En dat heeft dan te maken met stromingen of gewoon toeval? Ja, wat je bijvoorbeeld kan hebben is als de wind over de zee waait. Dan zie je, misschien ben je wel eens bijvoorbeeld met de veerboot vanaf Den Helder naar Texel gevaren. Dan zie je af en toe van die strepen schuim. Ja. Wat je kan hebben is dat er een soort van wervels aan de zeeoppervlak ontstaan. En die zorgen ervoor dat er een soort van accumulatie plaatsvindt van plastic deeltjes aan het wateroppervlak. Ja. Dus als je nou net een meting in zo'n streep doet, of net naast zo'n streep, de resultaten kunnen best wel anders zijn. Ja, de wind kan invloed hebben. Ja, ja. Je hebt volgens mij ook een fles water meegenomen met stukjes plastic erin. Misschien om een beetje een beeld te krijgen. Want ik zou denken, de stukjes plastic, zoals ik hier zie in de fles, die drijven gewoon. Ja, ja. Dus ik zou denken, al het plastic drijft gewoon aan het oppervlak. Hangt ook weer van het plastic type af. Dus deze deeltjes die je hier zo ziet, is waarschijnlijk polyethyleen. Dat is dus lichter dan zeewater. Ja. Dus polyethyleen blijft drijven, polypropyleen blijft drijven. Maar bijvoorbeeld PET, dat blijft wel weer niet drijven. Oké, dat is zwaarder. Ja, ja, ja. Dus tenzij je natuurlijk een PET-fles hebt met lucht erin, dan blijft het natuurlijk wel weer drijven. Ja. En dit, ik zie al, als je een beetje beweegt met die fles, dan gaan die stukjes al een beetje naar beneden. Ja, precies. Het is een leuke demonstratie. Bijvoorbeeld als ik een college moet geven voor studenten. Dus wat je ziet, als er bijvoorbeeld veel wind is en veel golven in de oceaan. Ja, want je bent hem nu aan het schudden. Je bent hem nu eigenlijk soort van aan het roeren. Ja, dan zie je dat die deeltjes meer in de waterkolom zich verspreiden eigenlijk. Mag ik eens kijken? Zelf even proberen. Ja, dus in principe als het gewoon de fles stil blijft, dan blijven ze bovenin drijven. Ja. Maar als ik nu ga draaien, dan komt er een soort van draaikolkje. Ja, precies. Dan gaat het al naar beneden. Ja, dus ik kan me voorstellen, als er continu stromingen en continu gewoon al het water door elkaar heen gehusseld wordt, dan wordt het steeds verder naar beneden getrokken. Ja, dat zijn ook inderdaad correcties die we moeten toepassen in ons model. Zo, dus een heleboel. Je bent eigenlijk gewoon een extreem complex soort van systeem. Mm-hmm. Probeer je te vatten in een model. Ja, ja. Ja, dat is veel werk geweest. En zeker veel werk. Ik ben jarenlang mee bezig geweest. Ik ben er 4 jaar lang mee bezig geweest. En heb je het idee dat je toch een beetje een soort van een realistisch model hebt kunnen maken? Ja, ik zeg altijd, modellen zijn nooit perfect. Ja. Dit model is ook zeker niet perfect. Ja. Maar ik denk dat het in ieder geval een stap in de juiste richting is. Ik denk dat onze getallen nu nauwkeuriger zijn dan 5 jaar geleden. Ja, en dat is dus ook waarom er nieuwe cijfers uitkomen. Ja, precies. Maar ook omdat jij zegt, grotendeels ook omdat jullie groot stukken plastic meenemen. Ja, dat is een belangrijke factor geweest waarom onze schattingen anders zijn dan vroeger. Ja. Ja. En is dat iets, zeg maar zo'n model, kun je dat gewoon op je laptop draaien? Iets wat klinkt als iets wat heel veel rekenkracht nodig heeft, klopt dat? Ja, het heeft vrij veel rekenkracht nodig. Zoals je kan voorstellen, wat we eerst nodig hebben voor die modellen is eigenlijk de oceaanstromingen. Ja. En die berekenen we niet zelf. Die krijgen we van andere instituten eigenlijk aangeleverd. Ja. En die data is enorm groot. Dus we hebben ons model voor decennia laten runnen eigenlijk. En ja, al die data kan je niet op je laptop hebben. Dat is terabytes en terabytes. Dus dat staat allemaal op een supercomputer. Dus we hebben de Nederlandse supercomputer gebruikt. Eentje in Utrecht bijvoorbeeld. Ja. En ook de berekeningen zelf zijn vrij intensief. We hebben, wat was het? 1 miljoen of misschien zelfs 1 biljoen deeltjes losgelaten in ons model. Om te kijken hoe die meegenomen worden door de stroming. Maakt een soort simulatie. Mm-hmm. Ja, dus je laat niet letterlijk, je gooit niet een emmer vol met microdeeltjes en met plastic deeltjes in. Maar je zegt van oké, hier zijn 4 miljoen of biljoen? Ik weet niet meer aan mijn hoofd. Ik denk dat het misschien. Sorry, nu ben ik ook in de war met Engels trouwens. Volgens mij waren het een 4 miljard of zo misschien dan. Misschien 1 miljard deeltjes ongeveer, denk ik. Okay, zeg een 1 miljard deeltjes, zeg je oké, die wordt verspreid en dan laat je model, laat je zo runnen dat die, dat is een simulatie. Ja. Dat is het, zeg maar. En dat, ja, en dan, precies. En dan doe je dat een aantal keer. Ja, ja. Dus misschien een beetje een beter inzicht in ons model te geven. Misschien kan je het een beetje vergelijken met buienradar bijvoorbeeld. Ja. Je weet op een gegeven moment waar die buien zijn. Dat kan je met de radar bekijken. Ja. Daarna wil je natuurlijk weten hoe die buien zich verspreiden in de tijd. Ja. Dus je laat die buien eigenlijk meedrijven met de windrichting en met de windkracht. Ja. Iets soortgelijks hebben we in ons model gedaan. Dus we weten hoe de oceaanstromingen eruit zien. Ja. Vervolgens kunnen we die virtuele deeltjes loslaten in de oceaan. En we laten die eigenlijk meedrijven met de oceaanstromingen dus. Precies, ja. En dan moet je heel vaak runnen. Ja, ja. En dan kijk je wat er uiteindelijk gemiddeld uitkomt. Ja, precies. Van. Ja. Ja. Ja, dus, niet makkelijk. Nee, veel frustrerende tegenvallen, kan ik me voorstellen. Tegenslagen bedoel ik. Ja, maar dat is ook wel leuk, denk ik. Het leuke aan dit werk vond ik eigenlijk het creatieve aspect. Mm. Dus je probeert wat, af en toe werkt het niet. Maar met modellen kan je vrij snel, zeg maar, itereren. Nieuwe dingen uitproberen, totdat er iets moois uit komt rollen eigenlijk. Ja. Het is heel wat anders als je bijvoorbeeld labonderzoek doet. Daar ben je misschien 2 weken bezig met een experiment. Dan kan je hem overnieuw beginnen als iets fout gaat. Ja. Met modellen gaat het wat sneller. Ja. En je probeert eigenlijk gewoon de echte wereld te vatten in een model. Ja, precies. Ja. Dat is mooi werk. Ja. Hey, nog even terug naar, je vertelde dat je mee was op eigenlijk een expeditie. Mm-hmm. Is denk ik het juiste woord. Ja. En jullie gingen naar de Garbage Patch. Ja, precies. Op de Great Atlantic. Wat is dat? De vuilnisbelt van de oceaan, begreep ik. Ja, dus je hebt wereldwijd heb je eigenlijk 5 van die drijvende vuilnisbelten. 5, oké. Okay. Je dacht dat er eentje was. Nee, het zijn er 5. Ja. Dus heb je eigenlijk in de midden van de oceaan heb je die. Ja. Dus je hebt er 2 in het noordelijke halfrond, in de Stille Oceaan, Atlantische Oceaan. Je hebt er 3 in het zuidelijke halfrond, dus Stille Oceaan, Atlantische Oceaan en de Indische Oceaan. En dit komt door de gemiddelde oceaanstromingen. Dus je hebt een soort van hele enorme draaikolken. En die zorgen ervoor dat het plastic zeg maar concentreert in het midden van de oceaan. Ja. En we zijn naar een van die enorme draaikolken gevaren in het midden van de Atlantische Oceaan dus. Hoe groot is dat? Het is moeilijk te definiëren hoe groot dat drijvende vuilnisbelt precies is. Omdat die concentratie varieert. Die is het grootste in het midden. Maar die neemt heb je af. Stukjes... kun je het vergelijken met een kleine drijvende, weet ik veel, het formaat van een boorplatform? Of moet ik echt denken aan een eiland? Waar moet ik aan denken? Jij bent er geweest, je hebt het gezien. Ja, dus met een drijvend vuilnisbelt. Je moet niet direct denken aan letterlijk eilanden. Nee. Het zijn meer kleine deeltjes die verspreid zijn. Ja, maar ze openen zich wel op, dus je kunt het wel zien met elkaar. Je kan nog steeds niet direct met het oog zien eigenlijk. Okay. Zoals je eigenlijk hebt in de meest geconcentreerde gebieden heb je ongeveer 1 klein deeltje per vierkante meter. Oh, okay. Maar het zijn nog steeds enorme aantallen als je het bij elkaar optelt. Op papier. Ja. Maar het is, ik denk dat mensen, als er zo'n wordt verteld van de vuilnisbelt van de oceaan, dan zien ze zo'n enorm drijvend eiland. Van dat is ook altijd wat ik voor me zag. Maar zo is het niet. Het zijn niet letterlijk drijvende eilanden in het midden van de oceaan. We weten gewoon door metingen dat daar heel veel is. Ja, ja. Okay. Die afbeeldingen die je vaak in de media ziet, van die drijvende eilanden, die je als het ware ziet, van die visnetten en allerlei plastic objecten. Ja. Dat zijn meer afbeeldingen die dicht bij de kust zijn genomen, denk ik. Dus dicht bij de bronnen van het plastic. Ja, oké. Okay. Nou, het is misschien iets minder deprimerend dan om het echt te zien dan ik dacht. Het is niet heel erg inderdaad. Nee, okay. In het midden van de oceaan tenminste. Nee. Ik denk dat dichtbij de kustlijn vaak een stuk erger vervuild is dan in het midden van de oceaan. Ja, en daarover gesproken. Je hebt ook je data van opkomsten op het strand gehad. Ja. En daar is het wel echt, wat je net zegt, daar kun je het wel echt de vervuiling zien. Ja. Maar de opruimsessies, de beach cleanups, je noemde het net ook al. Mm-hmm. Dat gebeurt over de hele wereld. Wat houdt zo'n beach cleanup in eigenlijk? Vaak wordt er met een groep vrijwilligers wordt een strand schoongemaakt. Voor een paar kilometer, 5 kilometer bijvoorbeeld. En in sommige gevallen houden ze ook bij hoeveel afval er opgeruimd wordt. Over hoeveel kilometer strand dat gedaan is. En dat is heel erg gunstig voor ons. Dan kunnen wij na afloop kijken wat was de concentratie van plastics op zo'n strand. Ja, want wat doe je daarmee? Dat gebruik je ook als input, denk ik, voor je model. Ja, dat gebruik ik ook voor ons model. Dus in ons model hebben we inderdaad ook gekeken hoeveel van het plastic in de oceaan spoelt aan. En hoeveel van het afval spoelt weer terug in de oceaan. Ja. Dus aan de hand van ons model krijgen we dus ook concentraties op stranden. En die hebben we ook vergeleken met die metingen van de beach cleanups. Ja. Om ons model gewoon nauwkeuriger te maken dus. Ja, wat je net ook al noemde, de Stichting Noordzee. Ja. Een van de partijen die elk jaar een beach cleanup organiseert. Ja. Van ons Nederlandse strand, aan de Noordzee ook. En we gaan even luisteren naar wat een van de deelnemers bij een eerdere editie te vertellen had. Het gekste wat ik vandaag ben tegengekomen is een groen speelgoedsoldaatje. Veel rietjes, flesjes, zeilen, losse stukken plastic. Heel veel vistuig, visnetten. Ja, ongelooflijk. Ik heb tussen de 50 en de 100 peuken opgeraapt. En we zijn met 100 man. Ik ben in mijn eentje. Dus ik weet niet hoeveel peuken we hebben geraapt, maar heel veel. Ik ben ook best wel onder de indruk van, van hoeveel rotzooi er eigenlijk gewoon ligt. Ja, veel rotzooi. Peuken, speelgoedsoldaatjes, visnetten. Mm-hmm. Zijn het allemaal dingen die ook in jouw data terugkomen? Niet alle van die dingen. Volgens mij hebben we niet per se peuken meegenomen. Dat is niet echt, er zit plastic in, denk ik. Er zit wel een soort van plastic in die filters, geloof ik. Ja. Maar niet een grote bron. Maar visnetten, zei je wel, toch? Visnetten hebben we zeker meegenomen. Of speelgoed en dat soort zaken. Ja, ja. Ja. Dus sommige meetgegevens die laten ons ook zien wat de fractie van verschillende soorten afval is geweest. Ja. Dus bijvoorbeeld voor de data in Europa weten we wat de fractie aan visnetten was, vergeleken met andere soorten plastics. Dat is? In Nederland hebben we ongeveer 40% van het plastic op het strand is waarschijnlijk afkomstig van de visserijen. Echt veel. Ja, heel veel. Ja. Zo. Ja. En dat spoelt gewoon aan. Dat gaat gewoon verloren tijdens de visserij. Ja, ik weet ook niet heel goed waarom er zoveel visserijafval op het strand ligt. Ik ben heel erg benieuwd daarna eigenlijk. Misschien dat een van de luisteraars dat ook weet. Ja, als je het weet, alsjeblieft bel in en laat het even weten. Dan kan Mikael weer door in het leven. Ik weet zeg maar niet of die netten misschien af en toe vast komen zitten op de bodem. Dat ze afgesneden moeten worden. Ja. Zijn het illegale afvaldumpings? Ja. Ik weet niet wat de reden hiervoor is eigenlijk. Nee. Misschien is dat ook de reden dat je het niet weet wat het is. Beetje onder de radar gebeurt. Dat zou goed kunnen. Ik weet het niet. Maar toch een deel van mij denkt van, hey, het is bij visserij, dat is plastic dat dan op zee verloren gaat en aanspoelt op het strand, dat gaat juist de andere kant op, zou ik dan denken. Dat gaat niet de zee in. Maar dat klopt niet, die gedachte. Ja, wat je eigenlijk hebt, is heel veel interactie tussen het strand en de oceaan. Dus dingen kunnen van de oceaan richting het strand opspoelen, maar kan ook weer van het strand terug de oceaan inspoelen. Ja. Dus vrij veel interactie tussen die twee eigenlijk. Ja, dus je kan niet per se zeggen dat het één richting op gaat. Nee, precies. Ja. Het voelt langzaam daarheen. Maar de kustlijn is natuurlijk gewoon een continue bron. Ja, zo kan je dat inderdaad zien. Ja. En toen jij promoveerde, toen heb je van je vrienden een knijpstick gekregen. Ja. Die heb je geloof ik ook meegenomen. Ja, klopt. Laat me even zien. Van vrienden zo'n afvalgrijper gekregen. Ja, hartstikke mooi. Je kan je koffie zo meteen hier neerzetten. Dan kun je hem zo, kun je hem zo oppakken. Hey, en heb jij wel eens zelf meegedaan met zo'n beach cleanup? Met dit ding ook? Of, ik heb niet meegedaan aan een beach cleanup. Maar ik ga af en toe wandelen op het strand. Dat doe ik heel graag. En dan neem ik af en toe dat ding mee. En een vuilniszak. En dan raap ik wat stukken plastic op. Bij Castricum op Texel. Bij Castricum of op Texel inderdaad. Ja. Ja, okay. Dus je doet je eigen beach cleanups? Ik doe mijn eigen beach cleanups inderdaad. Ja. Zijn beach cleanups heel belangrijk, vind jij? Ik denk het wel. Zoals ik al zei, er is vrij veel focus geweest op de microplastics in de media en in de wetenschappelijke literatuur. Ja. Maar ik denk dat grote plastic objecten eigenlijk misschien nog wel belangrijker zijn. Als je een groot plastic object laat liggen op het strand, dan wordt het uiteindelijk bos en dan kan het afbrokkelen in kleinere microplastics. Ja, want door jouw onderzoek ben je natuurlijk bewuster dan ooit over wat er met plastic gebeurt. Mm-hmm. Wat de gevaren zijn, denk ik. Mm-hmm. Ben je zelf ook bewuster omgaan met plastic in je dagelijks leven? Als ik iets in de supermarkt kan kopen, als er één product is dat verpakt is in plastic en eentje in glas, dan zou ik voor het glas gaan. Ja. Maar ik moet zeggen, plastics blijft natuurlijk wel een enorm nuttig materiaal. Ja. Het is natuurlijk hartstikke mooi dat we bijvoorbeeld computerschermen zoals die hier staan van plastic gemaakt kunnen worden. Het gaat super lang mee. Ja. Je moet het gewoon niet verkeerde plekken weggooien. Ja, precies. Ik denk die single-use plastics, die wegwerpplastics, daar moeten we zoveel mogelijk vanaf als dat kan. Ja, net een belangrijke stap in gemaakt, geloof ik, in Nederland. Ja. Voor zover dat werkt. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je zelf in ieder geval wel bewust je plastic recycelt. Ik recycle mijn plastic zeker, ja. Mooi. Hey, we gaan zo door. We gaan even verder hebben over je onderzoek, wat je nu doet. Maar eerst naar het volgende nummer. Je hebt een nummer van Benny Sings en Mac DeMarco meegenomen, genaamd Rolled Up. Het gaat over de coronatijd, geloof ik. Ja, dat is voor jou een persoonlijk onderwerp. Ja, die op een bijzondere manier ervaren. Ja, een groot deel van mijn promotieonderzoek heb ik toch tijdens de coronatijd gedaan. Dus veel van het onderzoek is gewoon thuis achter mijn laptop gedaan eigenlijk. Dus als ik dit nummer hoor, dan moet ik daar een beetje terug aan denken af en toe. En waar gaat het precies over, dit nummer? Over de coronatijd, over de lockdowns. Ja. Ja. Nou, we gaan luisteren. Clouds. Hold up, locked up. Bij ons in studio is vannacht data-wetenschapper Mikael Kaandorp te gast. Hij gebruikt data om computermodellen te verbeteren. Voor zijn promotieonderzoek bouwde hij een model dat berekent hoe het plastic afval zich in de oceanen verspreidt. Ik heb het net met Mikael gehad over dat onderzoek. En we gaan het tot 3 uur nog hebben over de impact van dat data-onderzoek en zijn huidige werk in Duitsland. Heb je een vraag voor Mikael over plastic in de oceanen, over datamodellen, of juist over zijn onderzoekswerk in Duitsland, of plastic over het algemeen? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. En na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen in de uitzending. Mikael, ik zeg het nu opeens verkeerd. Jouw promotieonderzoek is inmiddels afgerond en je bent ook gepromoveerd. En de publicatie die moet nog komen, toch? Klopt dat? Ja, klopt. En wanneer staat die gepland? Zou ergens de komende weken gepubliceerd moeten worden. Spannend. Dit is een primeur hier. Dit is de eerste keer waar ik over vertel. Oké. Nou, mooi, die gaan we op Twitter zetten. vind je dat ook wel spannend? De publicatie. Ja, misschien wel spannend. Ja. Het is leuk om te kijken hoe het opgepakt wordt. Zowel in de media als in de wetenschappelijke literatuur verder. Ja. Dus ik ga zeker bijhouden of het opgepakt wordt. Ja, en het is. Je hebt wel al gezegd, er zit een soort van een primeur in, of het is in ieder geval vrij revolutionair wat voor getallen je nu uitbrengt. Klopt dat? Merk je ook een reactie binnen de wetenschappelijke gemeenschap daarop? Dat moeten we nog afwachten. Ja, precies. Over een paar weken hoe dat ontvangen wordt, zeg maar. Ja, en de mensen met wie je hebt samengewerkt, zeggen die daar iets over? Hebben die daar hoge verwachtingen van? Nee, ik heb er niet speciaal feedback op gehad nog. Nee. Ik heb deze paper geschreven met 4 andere auteurs. Ja. Maar die waren allemaal van mijn universiteit, van mijn onderzoeksgroep. Dus die waren ook al vrij bekend met mijn werk eigenlijk. Ja, precies. Ja. We gaan het in de gaten houden. Ja. Verwacht jij zelf eigenlijk dat het veel impact gaat hebben binnen jouw wetenschappelijke veld? Ik hoop het in ieder geval heel erg. Ik merk heel erg als ik lees in de wetenschappelijke literatuur dat heel vaak die papers uit 2015 geciteerd worden. Mm-hmm. Bijvoorbeeld die 4 tot 12 miljoen ton per jaar die in de oceaan terecht zou komen. Het zijn een beetje getallen waar iedereen op terugvalt. Ja, inderdaad. En ik hoop dat dat toch een beetje gecorrigeerd wordt. Je ziet die getallen enorm vaak terugkomen, ook in de niet-wetenschappelijke literatuur. Bijvoorbeeld allerlei, hoe zeg je dat... Ja, heel veel mensen gebruiken die getallen. Allerlei, bijvoorbeeld... Als er iemand een artikel schrijft of zo... over plastic in de oceanen of bij een documentaire... of moet ik daar zoiets aan denken. Ja, ja. En dan moeten ze ergens die getallen vandaan halen. Ja, exact. Ja. En dat doen ze dan. Ja, wie gaat het anders, waar ga je het anders vandaan halen? Ja. En dan pakken ze zo'n paper erbij. Ja. Maar jij zegt dus, daar is het een update. Ja. Eigenlijk. Ja. Ja. En hoe weet je zeker dat die van jou beter klopt? Ik weet het zeker niet zeker. Maar we hebben zoveel data gebruikt. En het model is zoveel complexer dan voorheen. Dat ik zeker wel geloof dat het een stap in de juiste richting is. Ja. Maar zoals ik ook al zei, die modellen zijn nooit perfect. Nee. Dus ik denk, in de toekomst zal er vast nog wel een beter model komen. De getallen zullen vast nog een beetje geüpdate worden in de toekomst. Maar ik denk dat het zeker een stap in de goede richting is. Ja. Ja. En wat betreft het onderwerp van... plastic in de oceanen. Kijk, je hebt natuurkundige achtergrond. Je had interesse om data te gebruiken, om modellen te bouwen. Om eigenlijk die natuurkundige wereld te vatten. Mm-hmm. Maar je had natuurlijk ook iets heel anders kunnen kiezen. Je had ook over luchtstromen kunnen hebben. Maar je bent gegaan voor plastic, een actueel probleem, een modern probleem. Mm-hmm. Is het iets wat jou persoonlijk heel erg aanspreekt? Dus inderdaad, het meest interessante aan mijn onderzoek vind ik eigenlijk... hoe kan je data gebruiken om modellen te verbeteren? En dit kan je natuurlijk in heel veel verschillende gebieden gebruiken. Je kan het ook in het bedrijfsleven gebruiken. Je kan het in de wetenschap gebruiken. Maar ik vind het toch wel heel erg fijn om aan iets te werken... dat ook maatschappelijk relevant is. Om toch te proberen om de wereld misschien iets beter te maken op een of andere manier. Ja, want je hebt zelf ook affiniteit met de zee. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat jij heel graag het plastic probleem helpt oplossen. Ja. Dus ik denk, als je in Nederland op het strand loopt... ik denk niet direct dat het een enorm probleem is op dit moment. Er zullen vast wel dieren aan doodgaan. Maar ecologisch gezien zal het niet direct een enorm gevaar zijn. Maar ik denk in andere gebieden van de wereld zal het toch zeker schade opleveren aan de natuur. En dat is natuurlijk super jammer dat dat gebeurt. Ja, en is dat iets... is dat ook zeg maar wat jij hoopt uiteindelijk? Dat je met deze publicatie kan bereiken... dat je kan bijdragen aan het oplossen van het plastic probleem? Ja, dat hoop ik zeker. Ik denk als je een probleem oplost... is het zeker goed als je het zo goed mogelijk begrijpt. Dus met deze paper krijgen we meer inzicht... van waar bevindt dat plastic zich in de oceaan. En als je beter weet waar het zich bevindt... dan kan je het ook beter opruimen. Ja, ja, want wat is inderdaad wat kunnen we eigenlijk met deze informatie... Ja, ten eerste kan je de hotspots aanpakken. Van waar heb je het meeste plastic? Bijvoorbeeld die patches. Ja, bijvoorbeeld die patches. Maar dat was in principe al bekend. Die kunnen we beter vinden dankzij dit soort data. Ja, voorstellen. Ja, ja. Dus die patches zouden in principe wat nauwkeuriger in beeld moeten zijn nu. Ja. Maar verder, ik denk heel erg belangrijk aan dit onderzoek is geweest... dat vooral die grote objecten zo enorm veel bijdragen... aan de totale massa van de plastics in de oceaan. En dat is gewoon heel erg belangrijk om te weten. Als je naar het strand gaat, dan is het vrij makkelijk om die grote objecten te zien en op te ruimen. Dus ik denk naar het strand gaan, grote objecten opruimen. Dan kan je voorkomen dat microplastics uiteindelijk weer terug de zee inspoelen. Ja, dus ook een soort bewustwording voor dat die grote objecten. Ja. Ja, ik vind het toch grappig. Ik zou juist denken dat zeg, een van de meest zichtbare bronnen is van plastic. Maar misschien door de wetenschap over het hoofd gezien. Ja, in het verleden zijn heel veel netmetingen gebruikt. En zoals ik al zei, vaak een mission met die netmetingen toch, die grotere objecten. Ja. Ja. En je had het over hotspots. Mm-hmm. Waar moet ik aan denken? Zijn het die garbage patches of zijn er ook nog andere plekken? Dus we zien een hele hoge concentratie inderdaad in de garbage patches. Maar als je puur naar de concentraties kijkt, dan zie je ook dat de stranden enorm hoge concentraties aan plastic hebben. Ja. En we hebben ook een overzichtskaartje gemaakt in onze paper van waar die concentraties het hoogste zijn. Ja, dus als er ergens plastic uit de zee moet worden gehaald, dan zijn dat goede locaties om op te mikken. Ja, denk ik. Zo zou je het kunnen gebruiken inderdaad. Ja. Ja. Nou, dat is toch een concreet handvaten. Ja, zeker. Mensen dat we willen doen. Hey, en nog eventjes over wat je op dit moment doet. Want je bent in Duitsland onderzoek aan het doen in Keulen. Mm-hmm. Waar hou je precies mee bezig? Ik ben op dit moment eigenlijk bezig met de watercyclus. Dat houdt in bijvoorbeeld hoeveel neerslag valt er. Hoe ziet het grondwaterstand eruit. Hoeveel water wordt er gebruikt door vegetatie. Dit zijn allemaal dingen die met elkaar samenhangen. Ander ding dat hierbij komt spelen is bijvoorbeeld irrigatie. Hoeveel water wordt er gebruikt om gewassen te voorzien van water. En we kijken op dit moment wat is de impact hiervan op klimaatverandering. Dat is onderzoek wat ik aan het doen ben. Dus heel actueel natuurlijk. Eigenlijk op deze week ongeveer actueler dan ooit. Een droogte en hitte, vooral in Europa. Uh-huh. Heb je zoiets van, heb je een gevoel dat dit onderzoek ontzettend relevant begint te worden? Ja, zeker weten. Ja. Dus wat we proberen is het verleden te reconstrueren. En dat doen we opnieuw door modellen te combineren met meetgegevens. Dus in dit geval gebruiken we modellen van grondwater, vegetatie en atmosfeer. Ja. Dat combineren we bijvoorbeeld met satellietdata van grondwater. Dus je kan met satellieten meten hoeveel vocht er in de bodem zit bijvoorbeeld. Hoeveel kennis heb je nodig van meteorologie en zeg maar de watercyclus en zo? Heb je daar al voorkennis van? Nee, ik had vrij weinig voorkennis van. Dus ik heb ook toch wel een beetje de literatuur in moeten duiken hiervoor. Ja. Maar mijn specialisatie is toch hoe combineer je numerieke modellen met observationele data. Ja. En dit is nog steeds hetzelfde eigenlijk. En je werkt samen met mensen die misschien de expertise iets meer hebben. Ja, precies. We werken bijvoorbeeld samen met wetenschappers van de Duitse Weerdienst. Die weten heel veel van de atmosfeer. Ja. In ons instituut zitten heel veel experts op het gebied van grondwater. Hoe dat zich verspreidt door de bodem. Ja. Dus, en wat we dus mee kunnen, of wat je uiteindelijk je doel is de weermodellen verbeteren. Ja, dus in eerste instantie willen we weten wat het effect is van bijvoorbeeld irrigatie op klimaatverandering. Dat is iets wat we uit gaan zoeken de komende jaren. En als het helemaal irrigatie bedoelen we dus, zeg maar, in de landbouw. Ja. Het bewateren. Ja, precies. Het water geven aan planten. Ja. Ja. Oké. Ja. En zodra we die analyse gedaan hebben, dat houdt ook in dat we die modellen verbeteren. En die verbeterende modellen kan je dan vervolgens weer gebruiken om weersvoorspellingen te verbeteren, hopelijk. Ja, ja. En dat kunnen we dan weer gebruiken om beter te voorspellen waar de grote problemen zullen komen voor klimaatverandering, kan ik me voorstellen. Ja, hopelijk kunnen we op die manier beter voorspellen inderdaad hoe bijvoorbeeld regenval zich in de toekomst zal veranderen. Kunnen we ze beter tegen bewapenen? Ja, hopelijk. Ja. Ja. Denk je dat je in deze hoek door wilt? Of zou je uiteindelijk ook weer naar plastic verspreiding willen kijken? Of iets anders in de oceanen? Ik vind onderzoek heel erg interessant. Dus het liefst blijf ik inderdaad iets doen met modellen en data. Ja. Ja, dat is ook uiteindelijk jouw expertise, hè? Niet zozeer de plastic of niet zozeer dus die irrigatie of droogtes, maar echt het bouwen van modellen. Ja, inderdaad. Ja. Ik zou hier graag mee verder gaan. Maar in de wetenschap heb je heel vaak tijdelijke contracten als je net begint. Ja. Dus mijn contract is nu nog 2 jaar loopt dat. Ja. En daarna is het weer kijken waar een interessante positie opduikt. En dan gaan we verder kijken wat we gaan doen. Ja, je gaat kijken eigenlijk van de ene crisis, de plastic crisis, ga je naar de andere crisis, de klimaatcrisis. Ja, zo zou je het kunnen zien inderdaad. Ja, gewoon jouw modellen gebruiken om actuele problemen in de wereld... Ja, dat vind ik leuk om te proberen inderdaad. Ja. Interessant. Wij gaan we zijn nu aan het einde van ons uurgesprek, maar gelukkig hebben we nog... Een half uurtje zo meteen. Dus dankjewel in ieder geval voor het uurgesprek. Na het journaal praten we nog even door. We krijgen dan vragen van de luisteraars. Dus als je een vraag hebt als luisteraar aan Mikael, stel die dan via een berichtje in de Gratis Radio 1-app... of bel gratis naar 0800-1121. En dan kun je live je vraag aan Mikael stellen in de uitzending. En wij praten zo verder. Radio 1. 3 uur, Cindy Dijkers met het NOS-journaal. De hittegolf in het zuiden van Europa heeft de watertemperatuur van de Middellandse Zee tot een recordhoogte gebracht. Het water is deze maand gemiddeld 24,6 graden. Dat is volgens het Spaanse Weerinstituut 2,2 graden hoger dan normaal. En ook de hoogste gemiddelde temperatuur sinds in 1940 is gestart met meten. Omdat de zomer nog lang niet voorbij is, kan de Middellandse Zee nog verder opwarmen. Het heeft grote gevolgen. Door de hoge temperatuur van het water koelt het 's nachts nauwelijks af. Ook is de impact op het zeeleven groot. In Nieuw-Zeeland zijn 2 mensen doodgeschoten, uren voor de start van het WK voor vrouwen in het land. De schietpartij gebeurde in de stad Auckland, vlakbij het hotel van de Noorse ploeg die vandaag de openingswedstrijd speelt. Volgens de premier van Nieuw-Zeeland lijkt de schietpartij los te staan van het WK voor vrouwen en gaat het toernooi daarom wel gewoon door, zoals gepland. Gas en stroom zijn nog altijd flink duurder vergeleken met een jaar geleden. Volgens het CBS is een gemiddelde energierekening nu 37% hoger dan vorig jaar. Dat betekent dat een gemiddeld huishouden over het hele afgelopen jaar €670 meer betaalde voor energie, ondanks het prijsplafond van de overheid. Dat de energierekening toch hoger is, komt onder andere door hogere belastingen. Ook betalen mensen meer voor het vervoer van gas en stroom naar hun huis. President Poetin zegt dat de graandeal met Oekraïne alleen onder Russische voorwaarden kan worden verlengd. Rusland trok zich deze week terug uit de overeenkomst. Die maakte het mogelijk dat Oekraïns graan ondanks de oorlog veilig over de Zwarte Zee kon worden geëxporteerd. Het weer, af en toe wat regen. Het is 15 graden aan de kust tot een graad of 10 verder landinwaarts. Vanochtend nog enkele buien. In de middag gaat af en toe de zon schijnen. En dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Het woord is nu aan jou. De nacht van NTR. Met Ruben Rozen Jacobson. Bij ons in de studio is nog steeds datawetenschapper Mikael Kaandorp. Het afgelopen uur sprak ik met hem over zijn onderzoek met computermodellen. Hij bracht in kaart hoeveel plastic er in de oceaan drijft en waar die zich allemaal verplaatst. Nu probeert hij onze weermodellen te verbeteren. Je kunt je vraag stellen door gratis te bellen naar 0800-1121... of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. En dan beantwoordt Mikael live jouw vraag. En de eerste beller hangt al aan de lijn, dat is John. Goedenacht, John. Hey, goedenacht. Hallo, goedenacht. Je hebt een vraag voor Mikael, begreep ik. Interessant onderwerp. Ja, mijn vraag, misschien dat jullie eraan toegekomen zijn. Ik viel een beetje half in het programma. Maar goed, ik vind het toch leuk om te vragen. Mijn vraag is, zou het niet kunnen om plastic als nummer één grondstof te bombarderen in onze wereld? Ik kan dat... John, ben je er nog? Hallo? Oh, even kijken hoor. We hebben de... Met wie spreek ik? John. Oh ja, ik was even in de war, want je viel even weg. John, je viel even weg, dus misschien kun je je vraag even opnieuw stellen. Ja, is goed. Komt-ie, hè? Ja. Ja, mijn vraag is, zou het niet kunnen gebeuren dat we plastic als nummer één grondstof gaan bombarderen in de wereld? Dan kan dat stil uit de lucht. Dus fietsen, vliegtuigen, auto's, treinen, allemaal van plastic maken. Op een of andere manier, van legering of zo. En dat het voor bedrijven lucratief wordt om plastic te gaan verzamelen. Oké, plastic verzamelen om dan te recyclen om alles van plastic te maken. Begrijp ik je goed? Ja, en ophouden met het staal CO2-uitstoot. Nou, heb jij hier enig inzicht in, Mikael? Of het realistisch zou zijn om alles van plastic te gaan maken? Oei, goeie vraag. Ja. Ik weet wel, door mijn achtergrond als lucht- en ruimtevaarttechnicus, dat er in vliegtuigen inmiddels wel plastic gebruikt wordt. Je hebt bijvoorbeeld composieten materialen. Dat houdt in dat je koolstofvezels combineert met plastic. Dat wordt heel erg sterk, net zo sterk als staal eigenlijk. Dus op die manier zou je inderdaad plastics kunnen gebruiken om bijvoorbeeld vliegtuigen te bouwen. Of andere dingen zoals auto's. Ja, het is dus wel mogelijk, zo te horen. Ik denk in principe dat het mogelijk is. Maar je kunt niet alles vervangen met plastic, denk ik, toch? Ja, en het probleem is ook een beetje dat die composieten materialen heb je al speciale soorten plastics voor nodig. Dus de plastics die wij vaak gebruiken is bijvoorbeeld polyethyleen, polypropyleen, PET. En voor je composieten materialen gebruiken we vaak, epoxy plastics. Dat zijn andere soorten polymeren, zijn andere soorten moleculen eigenlijk. Dus ik denk dat het moeilijk wordt om alles te vervangen door plastics uiteindelijk. Ja, dat geeft het een beetje antwoord op je vraag, John. Ja, maar we moeten daar wel naartoe. En ik begrijp wel dat de politiek en de hoge heren en die gasten die er allemaal geld mee verdienen, dat niet graag willen. En dan zal het misschien ook wel nooit gebeuren. Maar het is wel de oplossing. Ik bedoel, ik had een vriend van mij die bouwde een hele auto van polyester. Het kan gewoon, hè? Ja, het kan gewoon, ja. Dus ja. Ik denk ergens hoor ik van Mikael van ja, het kan inderdaad. Maar om alles nou te gaan bouwen van plastic lijkt me moeilijk. Ja. Maar dan zouden er ook alleen maar meer in de oceanen terechtkomen natuurlijk. Ja, dus ik denk dat we misschien beter zouden kunnen focussen op het recyclen. Ja. Er zijn mensen die aan het onderzoeken zijn of we plastics zeg maar terug kunnen veranderen in olie. En dan kan je vervolgens die olie weer gebruiken om plastics te maken. Ja. Plastics zullen we toch nodig hebben. Zoals ik al zei, we maken eigenlijk alles van plastics tegenwoordig. Computerschermen, flesjes, ik zeg maar wat. En wat niet. Ja. Ja, maar ik bedoelde eigenlijk alles van gerecycled plastic gaan maken. Hè? Zodat die bedrijven elkaar bevechten om die oceanen leeg te scheppen, zeg maar. Ja, op die manier. Ja, want misschien is dat wel een goede vraag. In welke mate? Want er zijn natuurlijk projecten om de oceaan leeg te halen van plastic. Mm-hmm. Kan dat plastic dan ook makkelijk gerecycled worden als het in zo kleine brokjes is opgedeeld? Ja, het kan wel. Ik denk eigenlijk vooral dat het lucratief maken daarvan erg lastig gaat worden. Zoals ik al zei, in die meest vervuilde plekken in de oceaan vind je misschien één plastic deeltje per vierkante meter. Ja. Dat klinkt veel, maar één zo'n deeltje is misschien 0,01 gram, als ik me goed herinner. Dus je bent enorm veel geld kwijt en enorm veel energie kwijt als je al die plastic deeltjes wil op gaan scheppen met een net, bijvoorbeeld met een boot. Ja, er gebeurt natuurlijk, er zijn natuurlijk projecten die dat wel doen. Mm-hmm. Maar het is één stap om dat, zeg maar, om de grote brokken binnen te halen. Mm-hmm. Maar het is een ander om alles er binnen te halen. En zeker een volgende stap om alles ook te gaan recyclen. En om daar vervolgens onze fietsen en vliegtuigen van te maken, denk ik. Ja, ja. Ik denk dat het duurzaam verzamelen van al die plastics in de oceaan gewoon heel erg moeilijk is. Je hebt energie nodig om die boten te laten varen. Op dit moment gebruiken we dieselboten vooral. Ja. Ik weet niet of we dat moeten willen. Nee. Nee, dan misschien interessant om het zo verder over te hebben. John, hartstikke bedankt voor je vraag. En jullie bedankt voor het antwoord. Ja, en een fijne nacht. Goed. Ja, en we hebben nog een tweede beller. Dat is Joop. Joop heeft een vraag over oorlogsvoering en of het in een model kan worden gebruikt. Ik ben heel benieuwd. Joop, goedenacht. Ja, goeiedag. Hallo. Hoor je mij? Ja, ja, hoor jou. Ja, er zijn in de afgelopen 100 jaar zo'n 200 atoombommen tot ontploffing gebracht. En vele miljarden bommen. En dat moet toch invloed hebben op het milieu? Is dat niet in een datamodel te vangen wat de invloed daarvan is? Is dat in een datamodel te vangen? Dus niet zozeer een vraag over plastic, maar wel over datamodellen. Misschien een volgende onderzoek. Mikael, wat denk jij? Zou dat wat zou erbij komen kijken om wat in een datamodel te willen vangen? Dat is een hele lastige vraag. Ik heb geen idee van de orde grootte van hoeveel energie er vrijkomt bij een atoombom. Intuïtief gezien denk ik dat een enorm kleine fractie is vergeleken met energie die vrijkomt bij zonnestraling. Dus ik denk eerlijk gezegd, voor een klimaatmodel, dat oorlogsvoering niet direct een grote invloed zal hebben. Maar dat zeg ik nu intuïtief. Oké, maar er zijn dus wel zo'n 200 atoombommen getest. Mm-hmm. En miljarden en miljarden bommen gevallen, hè, sinds de Eerste Wereldoorlog. Dus dat is een enorme hoeveelheid verontreiniging volgens mij. Ja, ja, ik weet alleen, jouw expertise ligt denk ik niet per se bij de milieuwetenschappen zelf, hè? En zeker niet bij bommen. Nee. Ja, ik weet gewoon niet hoeveel energie er vrijkomt bij een bom. Maar ja, intuïtief gezien denk ik dat het niet heel veel is vergeleken met de zon. Okay. Als je kijkt naar zonnepanelen, hoe enorm veel energie die eigenlijk opwerken, dan denk ik dat het heel klein zal zijn, het aandeel van de bommen. Je moet op zich wel kunnen zeggen dat plastic een veel groter probleem is voor de oceaan dan de atoombommen die daar getest zijn. Intuïtief gezien. Ja, intuïtief gezien. Je hebt geen atoombommen meegenomen in je model, dus het is moeilijk te zeggen. Ja. Nee, Joop, okay. Een hele interessante vraag, maar ik weet niet of we heel veel meer antwoord kunnen geven dan dit. Oké, bedankt. Heel erg bedankt en een goede nacht. Goeiedag. En waar ik nog wel benieuwd naar was, want we noemden het net eigenlijk al over het verzamelen van plastic. Hè? We hebben natuurlijk een initiatief als de Ocean Cleanup Project, als ik het goed zeg. Mm-hmm. Wat vind jij daarvan? Wat als plastic onderzoeker, denk jij dat dat een oplossing biedt? We hadden het over dieselmotoren, dus ik hoorde al wat tegenargumenten onze kant op gooien. Ja, volgens mij, de Ocean Cleanup, ik ben heel erg blij dat ze er zijn. Ze hebben heel veel hele goede meetgegevens aan ons gegeven ook. Ja, want zij zijn onder andere van die mensen onderzoekers die dus meten, mm-hmm, hoeveel microplastics in het water zit. Ja, precies. Dus zij hebben hele goede data. Ze hebben heel veel data uit de Stille Oceaan, hoeveel plastic daar ronddrijft. Ze hebben ook data van hoeveel plastic er dieper in de oceaan zich bevindt. Al die data hebben we in ons model gestopt, daar ben ik heel erg blij mee. En wat ik ook heel erg goed van ze vind, is dat ze op dit moment meer aan het focussen zijn op plastics uit rivieren halen. Ze zijn bijvoorbeeld bezig met schermen in rivieren zetten om zo Double de grote... barrier. Bijvoorbeeld. Lijkt er een beetje op, inderdaad. Oh, ja. Zijn het schermen of zijn het bubbelschermen? Het zijn geen bubbelschermen. Het zijn letterlijk een soort van hekken die ze volgens mij in de rivier zetten. Oh, ja. En hiermee vangen ze best wel effectief de grote objecten op. En ik denk dat dit zeker de way to go is in de toekomst. Om gewoon te proberen om die plastics bij de bron aan te pakken in plaats van... Dat is het, hè? Het is natuurlijk een, je zou ergens kunnen zeggen dat het een beetje pleisters plakken is om het uit de zee te gaan vissen. Terwijl het probleem bij de bron nog steeds blijft bestaan. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat je veel efficiënter, veel kosteffectiever plastics uit rivieren kan halen. Vergeleken met het midden van de oceaan. Zoals ik al zei, in het midden van de oceaan hebben we misschien een deeltje per vierkante meter. Ja. Als we het in rivieren gaan doen. Zelfs bij zo'n garbage patch, hè? Ja. Is het nog steeds moeilijk om alles met elkaar te vissen. Ja, dat zijn gewoon enorme gebieden. Je moet denken aan een aantal landen. Misschien is zo'n garbage patch net zo groot als Spanje, Duitsland, ik zeg maar wat. Ja, maar dan dus echt, zeg maar, daar is het plastic heel erg verspreid. Dus het is niet alsof je gewoon een soort van bij elkaar kan rapen. Ja. Dat is wat mensen vaak voor zich zien, denk ik, bij de Ocean Cleanup Project. Van, er drijft allemaal vuilniszakken met plastic rond. En dan moet je alleen maar bij elkaar rapen. Ja, mensen denken vaak inderdaad dat het letterlijk een soort van plastic eiland is. Dat je makkelijk op je boot kan scheppen. Maar dat is wat ingewikkelder. Nee, dan zou het misschien wat simpeler zijn om het op te ruimen. Ja. Dus jij denkt veel effectiever om bij de bron aan te pakken. Ja, ik denk opruimen van stranden, opruimen van rivieren lijkt mij efficiënter. En de visserij aanpakken? Ja, ik weet nog steeds niet waarom de visserij dus zo'n belangrijke bron is. Als dat op een of andere manier door mate van regelgeving aangepakt kan worden, lijkt me een zeker goede zaak. Misschien gewoon minder visserij? Ik denk dat iedereen toch graag vis eet. Ja, dat is ook wel waar. En misschien als je het Castricum komt, dat je daar wat meer mee opgroeit. Maar ja, nee, zeker. Alleen, het is inderdaad iets. Het is een hele belangrijke bron waar je eigenlijk. Misschien. Kijk, de visserij, die vist natuurlijk. Kunnen we niet hun inzetten ook om plastic weg te vissen? Is dat een beetje een gekke droom misschien? Ja, het wordt wel eens gedaan, heb ik gelezen. Wat voor manier? Er zijn vissersboten die over de bodem van de oceaan heen gaan om vissen te vangen. Ja. En vaak vangen die mensen ook plastic objecten. Mm-hmm. En ik heb gezien dat ze op die manier ook meehelpen inderdaad om plastic objecten op te vissen. Oké, dus misschien is dat een beetje de juiste oplossing. Komt er misschien ook weer bewustwording bij de visserij als dat enigszins een oplossing kan zijn? Ja, het zou misschien een idee zijn inderdaad. Ja. Ja. Dus, maar wat jou betreft zeg je niet zozeer met een boot door de oceaan gaan varen, ook vervuilend is. Mm-hmm. En alles gaan proberen bij elkaar te vissen. Mm-hmm. Omdat het ook gewoon heel erg verspreid is. Ja. Maar pak het bij die bron aan. Kijk naar stranden, kijk naar rivieren. Dat lijkt mij effectiever inderdaad. Volgens mij is de Ocean Cleanup wel bezig om een soort van CO2-neutrale boten te ontwerpen. Om die dingen eruit te vissen. Ja. Maar opnieuw. Misschien is dat gewoon niet waar je naar moet focussen. Waar je moet focussen. Ik denk beter bij de bron aanpakken inderdaad. Ja, maar dat verschilt ook waarschijnlijk door de wereld heen. Dat kan ik me voorstellen. We hebben hier in Nederland, kan ik me voorstellen, dat er wat regulering is. Door wat er in de rivieren komt. Mm-hmm. Misschien ook wat van die hekken of schermen geplaatst inderdaad. Ik weet volgens mij hebben we wat van die bubbelschermen ook. Ik weet niet of je daar best van gehoord hebt. Ja, dat was van gehoord. Ja. Ja. En de Great Bubble Barrier heet dat geloof ik. Mm-hmm. Die helpen ook wel. Hoe zit het? Heb je enig idee hoe dat in andere landen gaat? In andere plekken in de wereld qua instroom van plastic in de oceaan? Hoe dat verschilt door de wereld heen? Ja, ik ben er nooit zelf geweest. Maar je ziet natuurlijk wel af en toe filmpjes voorbij komen op het internet ervan. In sommige landen worden rivieren letterlijk als een soort van afvalbak gebruikt. Ja. Omdat daar gewoon geen goed systeem is om afval op te halen. Geen goed recycling systeem. Ja. Dus wordt af en toe maar in de rivier gegooid. Ja, precies. En dat drijft dan zelf weg. Ja, ja. Weet je ook wat de grote bronnen in de wereld zijn? We denken dat toch heel veel plastic afkomstig is uit Zuidoost-Azië. Ja. Ja. Daar, dat zijn ook plekken waar veel in rivieren wordt gegooid over het algemeen. Het is wel te makkelijk om hun directe schuld te geven, moet ik zeggen. Want heel veel van ons plastic exporteren we juist weer naar lage inkomenslanden. Ja, om het daar een soort van te laten verwerken. Ja, precies. En dan gebeurt dat niet. Ja. En dan komt het in de rivier terecht. Ja, dus heel veel van ons plastic werd volgens mij naar China geëxporteerd. Ja, dat is wat wij doen in plaats van het hier soort van te gaan recyclen. Dan verschepen we het gewoon. Ja, recycling is nog steeds een probleem waar ik denk meer ontwikkeling nodig is om het echt effectief te maken. Ja, ja. Inderdaad. Hey, voordat we verder praten, gaan we nog even naar het laatste nummer dat je hebt meegenomen. Weer van King Gizzard and the Wizard Lizard. Nog één, misschien kun jij het beter zeggen. King Gizzard and the Lizard Wizard. King Gizzard and the Lizard Wizards. Dit nummer heet Mars for the Rich. Uh-huh. Waar gaat dit nummer over en waarom dit nummer? Het nummer gaat over de space race van miljardairs. Wie het als eerste een kolonie op Mars kan stichten. Wat we echt best wel van dichtbij hebben kunnen meemaken bijna de laatste tijd. Met de eerste je hebt bijvoorbeeld Elon Musk en de man van Amazon. Die allemaal heel graag de ruimte in willen. Ja. Terwijl de rest van de aarde een beetje, hoe zeg je dat? Dat we er toch een beetje een potje van maken. Wat betreft klimaatverandering en plastic vervuiling zou ik zeggen. Ja. Dus dit nummer leek me wel relevant daarvoor. Oké, we gaan luisteren. NTR. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, dat was King Gizzard en Lizard Wizard met Mars for the Rich. En ik zit hier nog steeds met Mikael Kaandorp, natuurkundige en datawetenschapper. Het onderzoek met computermodellen en gebruikt data om de verspreiding van plastic in de oceaan in kaart te brengen. Dus mocht je een vraag hebben voor Mikael, bel dan gratis naar 0800-1121 of stuur een appje via de NPO Radio 1 app. En dan komt jouw vraag, kun je je vraag zo live stellen. We gaan nog even een kwartiertje door, Mikael. Want we hebben het uitgebreid gehad over het plastic probleem, zou je kunnen zeggen. Maar wat ik mij afvroeg is, zijn er eigenlijk, ja, misschien, ik weet niet of jij hier ook mee bezig bent, maar zijn er naast plastic ook nog andere gevaarlijke materialen die de oceaan instromen, waar jullie ook naar hebben gekeken? Of hebben we het echt vooral over plastic eigenlijk? In ons onderzoek hebben we eigenlijk alleen naar plastics gekeken. Je kan je natuurlijk afvragen, zijn plastics gevaarlijk? Ik denk in principe plastics zelf zijn vrij inert. Ik zou een schoon plastic deeltje in kunnen slikken en zou niet heel veel gebeuren waarschijnlijk met mijn gezondheid. Maar het probleem is wel dat er schadelijke stoffen zich kunnen hechten aan die plastic deeltjes. Ja, dus niet zozeer het plastic zelf? Ja, ja. Oh, dat is interessant. Bijvoorbeeld, misschien heb je wel eens van die weekmakers gehoord in plastics. Weet ik niet. Het zijn stoffen die het volgens mij een beetje buigbaar maken, zeg maar. En het schijnt dat die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid. Oké. Okay. Ik dacht dat het echt de plastic zelf waren die heel erg schadelijk waren. Plastic zelf is vrij neutraal als het ware. Ja. Oké, okay. Nou, dus het zijn echt stoffen die daaraan hechten. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk ook de reden dat het vaak in ziekenhuizen wordt gebruikt, in labs. Plastic is heel erg schoon te krijgen. Ja. Dus in principe, ja. Plastic zelf is niet gevaarlijk. Je moet geen plastic borden gaan eten als maaltijd, zeg maar. Uh-huh. Dat zou niet heel gezond zijn, maar een klein beetje plastic is niet zo heel direct schadelijk, zeg je. Ja, dus je hebt natuurlijk wel dieren die doodgaan aan plastics. Ja. Maar dat komt omdat ze zoveel plastics in hun maag hebben dat ze geen ander voedsel meer kunnen slikken. Ja, oké. Okay. En we hebben het net ook gehad over de computermodellen die jij maakt. Dus zowel voor het plastic onderzoek in de oceanen als voor je huidige onderzoek. En dat is meer naar, als ik het goed zeg, irrigatie. Eigenlijk in de context van klimaatverandering, droogte, regenval en dergelijke. Bij beide onderzoeken hebben we eigenlijk een beetje dezelfde vraag. Het is natuurlijk nu ontzettend hot op dit moment, kunstmatige intelligentie. Ja. Het wordt in de wetenschap wordt het al langer ingezet. Wat is de rol van kunstmatige intelligentie geweest in jouw onderzoek? En wat kan het ook veranderen aan jouw vakgebied? Dus voor één studie hebben we in principe een soort van kunstmatige intelligentie gebruikt. Dat was de studie van de Nederlandse Noordzee-kustlijn. Ja. Dus daar hadden we die data van Stichting de Noordzee gebruikt. Ja. Dus we hebben daar gekeken hoeveel plastic is opgeruimd op het strand. Ja. We hebben dat vergeleken met bijvoorbeeld de weersomstandigheden. Wat was de wind op die dag? Hoe zagen de oceaanstromingen eruit op die dag? Hoe zagen de getijden eruit? Het lastige aan aanspoelen van plastics is dat het heel erg complex is. Je hebt al die interacties tussen getijden, oceaanstroming en wind, et cetera. En daar is het heel erg moeilijk om een soort van traditioneel model hiervoor op te stellen. Dus daarvoor is het heel erg, daarvoor kan kunstmatige intelligentie heel erg nuttig zijn. Oké. Omdat die kunstmatige intelligentie, daar laat je eigenlijk de computer patronen zoeken in de data. Dat zou moeilijk zijn voor jouzelf om. Ja, ja. Het zou heel veel werk kosten om het zelf te gaan spotten. We wisten zelf niet van tevoren welke interacties in het milieu belangrijk zijn voor de hoeveelheid plastic op het strand. Dus eigenlijk lieten we de computer dat uitzoeken. Maar wat bedoel je daar precies mee? Interacties in het milieu die belangrijk zijn voor plastic op het strand? Zoals je voor kan stellen. Of een plastic deeltje aanspoelt of niet, is ontzettend complex. We hebben getijden dicht bij het strand. We hebben golven die kunnen breken. We hebben allerlei kleinschalige stromingen in de oceaan. Misschien heb je al eens gehoord van rip currents. Ik weet even de Nederlandse naam. Ja, je bedoelt zo'n mui? Ja, van die muien bijvoorbeeld, zandbanken. Dit is op dit moment iets te complex om tenminste met onze modellen te modelleren. Dus daarom was kunstmatige intelligentie in dit geval heel erg nuttig. Ja. En denk je dat het een steeds grotere rol gaat krijgen in het soort werk dat jij doet? Je ziet dat het steeds vaker gebruikt wordt. Ik denk het lastige aan kunstmatige intelligentie is dat je heel erg er moeilijk achter kan komen waarom het model bepaalde keuzes maakt. Dan heb je dat black box probleem, toch? Ja, precies. Dus als je een natuurkundig model hebt, als je een model hebt met onderliggende natuurwetten. Ja. Dan kan je na afloop best wel goed beschrijven waarom iets gebeurt. Terwijl met kunstmatige intelligentie zie maar te achterhalen waarom een bepaald proces belangrijk is volgens die kunstmatige intelligentie. Ja. Bijvoorbeeld in ons onderzoek zagen we dat de getijden een belangrijke rol spelen volgens de kunstmatige intelligentie. En ja, dan moet je na afloop gaan beredeneren waarom dat zo is. En dat is toch best wel ingewikkeld. Lijkt me sowieso wel ingewikkeld, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Want je noemt de getijden, je noemt zandbanken. Ja. We hebben het eerder ook gehad over wat er bij een model komt kijken. Maar ik had er niet eens nagedacht. Het hele relief van de oceaan speelt natuurlijk ook een enorme rol. Ja, ja. Dus je moet er enorm veel voor weten. Ja. Ja, dus ik kan me voorstellen dat het is handig als je een model wilt bouwen. Maar als je dan die kennis wilt gebruiken voor nieuwe modellen, dan is eigenlijk is dat moeilijk te achterhalen. Ja, van ja. Wat heeft dat AI nou toegevoegd? Ja, exact. Dus we zagen, waarschijnlijk spelen getijden een belangrijke rol. En daarna hebben we een aantal hypotheses opgesteld van waarom dat zo zou kunnen zijn. Ja. Maar hiervoor, we hebben gewoon vervolgonderzoek nodig om uit te zoeken waarom dat zo is eigenlijk. Ja. Ja. Want wat voor onderzoek is er in de verlengde hiervan nog nodig? Wat voor heb je er nog suggesties gegeven voor vervolgonderzoek? En wat denk jij dat een volgende stap zou zijn? Ja, ik denk voor het model dat wij gebruikten voor de Nederlandse kustlijn was vrij grofschalig. Dus we hadden het in het begin van de uitzending over die kleine kubusjes waar je de omgeving opdeelt. Voor elk van die kubusjes bereken je dus de oceaanstromingen. Voor ons model was dit nog op kilometerschaal. Als je echt naar de getijden wil kijken en het effect van zandbanken, hoe golven breken, moet je echt richting de meters eigenlijk gaan. Dus wat je zou kunnen doen is gewoon een meer gedetailleerde studie met een fijnschaliger model om hier verder naar te kijken. Dus fijnschaliger, daar zou kunstmatige intelligentie ook bij kunnen helpen, kan ik me voorstellen. Ja, er zijn inderdaad mensen die grofschalige modellen een soort van herschalen naar fijnschalige modellen met behulp van kunstmatige intelligentie. Je kan heel veel dingen met kunstmatige intelligentie, zolang je de data maar hebt. Dat is het meest belangrijke daar. Ja. En waar ik toch benieuwd naar ben, we hadden het eerder over wat kun je nou met de conclusies van je onderzoeken weten waar de hotspots zijn. Jij zegt, dan kun je beter eigenlijk focussen op waar je dat plastic uit de oceaan gaat halen. Tegelijkertijd zei je net van, ik weet niet of plastic uit de oceaan gaan vissen nou echt de oplossing is. Dus wat denk jij dat er moet gebeuren met de conclusies die jullie aandragen eigenlijk? Gaat het echt vooral om weten, misschien juist meer weten waar die input is of waar de instroom van plastic is? Ik denk inderdaad dat de input toch wel een van de belangrijke conclusies, tenminste voor policymakers, is dat heel erg belangrijk. Ja, voor beleidsmakers. Ja, voor beleidsmakers inderdaad. Want dus, het is heel goed om te weten waar de hotspots zijn. Mm-hmm. Maar uiteindelijk de informatie waar we iets mee kunnen is niet per se die informatie, denk jij dan? Ja, inderdaad. Zoals ik al zei, ik denk, je kan het probleem het beste bij de bron aanpakken. En als beleidsmakers weten wat de belangrijkste bronnen zijn, dan kunnen we dat beter aanpakken. Ja. En zoals ik al zei, visserijen zijn waarschijnlijk een hele belangrijke bron van plastics. Dus laten we vooral uitzoeken waarom dat zo is en of we er misschien iets aan kunnen doen. Ja. Waar denk jij dat dit heen gaat? Je hebt natuurlijk, je hebt vooral bezig gehouden met een model. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon heel erg in de gaten gehouden van, oké, wat voor kennis is er allemaal? Wat voor ontwikkelingen zijn er, neem ik aan? Jij bent erachter gekomen dat dus de inschattingen die we hadden niet helemaal klopten. Mm-hmm. Dus je hebt een iets realistischer beeld geschept van het probleem. Waar zie jij het plastic probleem heen gaan? Denk je dat het groter gaat worden? Zie jij heel erg hoopgevende oplossingen? Volgens ons model denken we dat de hoeveelheid plastic in de oceaan ongeveer met 4% per jaar toeneemt. Dat is wel echt negatief. Veel, ja. Ja. Het zou natuurlijk kunnen dat door maatregelen de afgelopen jaren dat het langzaam minder is geworden. Maar hiervoor hebben we gewoon meer data over meer jaar nodig om te kijken of de maatregelen inderdaad helpen. Ja. Wat ik zelf erg interessant vind is ontwikkelingen met behulp. Ja, dan hebben we het toch weer over kunstmatige intelligentie. Ja. Bijvoorbeeld mensen die met boten de zee op gaan. En dan kunnen ze met camerasystemen spotten waar plastics drijven. Ja. Ik denk zulke ontwikkelingen zijn heel erg interessant. Omdat het gewoon heel veel meer data aan kan leveren voor onze modellen. Ja, het gaat jou echt om die data. Hè? Het gaat jou niet zozeer om plastic spotten en dat met een hengel eruit vissen. Een schepnetje. Ik denk automatisatie kan hier heel veel bijdragen. Ik denk ook in de toekomst misschien zelfs satellietbeelden. Ja. Als we grotere plastic objecten kunnen detecteren met satellieten, dan hebben we eigenlijk nog meer informatie over. En vooral informatie over waar het vandaan komt waarschijnlijk. Ja, ja. En dat is uiteindelijk wat ze met die informatie willen. Ja, bij de bron tegenhouden. Ja. Ja. Ja. Interessant. Dus jij vestigt je hoop heel erg toch in de technologie? Voor dit probleem toch gewoon een beetje. Ja. Het moet wel, en de recycling. Ik hoop dat de recycling veel beter wordt in de toekomst. Ja. Ja. Ja, dat is nog een. Misschien kun je daar wel een model voor ontwikkelen. Dat zou mooi zijn. Want als je nou, want we hebben, je bent nu bezig met een klimaatmodel. Mm-hmm. En als je nu een nieuw onderzoek zou moeten opzetten, waar je een model voor moest bouwen, wat zou je dan graag willen onderzoeken als je alles mocht kiezen in de wereld? En geld speelt ook geen rol. Je kunt overal data vandaan halen. Ik denk dat ik toch met mijn huidige onderzoek verder zou gaan. Ik vind het heel erg interessant. Ja. Er komen verschillende modellen samen eigenlijk. Een model voor de atmosfeer. Een model voor het landoppervlak. Hier zit enorm veel in eigenlijk. Je hebt bijvoorbeeld hoe vegetatie groeit. Je hebt hoe water door de bodem heen sijpelt als het ware richting het grondwater. Ja. Je hebt juist weer grondwater dat omhoog komt door de wortels van de planten. Je hebt dieper in de bodem heb je grondwaterstromen. En ik vind het heel erg interessant hoe die verschillende modellen samenkomen eigenlijk. En dat is ook nog een open vraag. Hoe combineer je die modellen met de data eigenlijk? Het is vrij moeilijk om data te gebruiken om verschillende modellen tegelijkertijd te updaten. Maar dat is een vrij technisch vraagstuk. Ja, want we zeiden eerder van je hebt niet echt per se de achtergrond. Toch de kennis, de achtergrondkennis die je nodig hebt hiervoor. Mm-hmm. Dus ik neem aan dat je heel erg veel samenwerkt met andere experts voor dit model, klopt dat? Ja, precies. Is dat ook wat het leuk maakt? Ja, dat vind ik zeker leuk. Ja, het is een enorm project waar ik in werk. Ik geloof iets van 100 man of zo. En dat is dan opgedeeld in allerlei kleine subgroepen. Dus wij zijn specifiek met de data-assimilatie, noemen we dat, bezig. Dus hoe train je model met behulp van data eigenlijk. Er zijn andere mensen die bijvoorbeeld modellen ontwikkelen voor hoe wortels groeien onder planten. Er zijn mensen die atmosferische modellen verbeteren. Hoe maak je regenval bijvoorbeeld nauwkeuriger? Eigenlijk samen gewoon steeds meer die natuurlijke wereld in een model proberen te vatten eigenlijk. Ja, hè? Dus dat is ook wel een populaire term tegenwoordig. Dat noemen ze digital twins. Okay. Dan probeer je eigenlijk de hele aarde samen te vatten in een model. Dat je een perfecte simulatie hebt. Ja, precies. Precies. Is dat is het hoofddoel misschien. Ja, het is een perfecte simulatie van de wereld. Zodat je toch beter kan simuleren wat er in de toekomst misschien gebeurt. Maar toch ergens ook het feit dat je het kan. Dat je het allemaal kan digitaliseren. Dat lijkt me ook. Want het praktische nut is dit. Te kunnen voorspellen? Ja, het is super belangrijk dat we in de toekomst bijvoorbeeld hittegolven beter kunnen voorspellen of problemen met droogte. Ja. Hoe nauwkeuriger zo'n model, hoe nauwkeuriger we voorspellingen kunnen maken uiteindelijk. Ja. Ja. Nou, ik hoop dat je erin slaagt. Ik vind het in ieder geval heel mooi dat je antwoord is: ik zou met mijn huidige onderzoek doorgaan, want dat betekent dat je in ieder geval doet wat je interessant vindt en zeker, wat je leuk vindt. Ja. Mikael, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. We zijn aan het einde gekomen. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja, zeker. Ik wil ook de bellers bedanken voor de vragen. Ik vond het een heel interessant gesprek. Ik wens je heel veel succes toe. En ik hoop dat je ik heb er eigenlijk vertrouwen in dat je een hele mooie bijdrage kan leveren aan de oplossingen voor het klimaatprobleem, zou ik zeggen. Dank je wel. En dat ook de voorspellingen die je maakt over het plasticprobleem, dat die uitkomen. Wij gaan nog even naar muziek. We gaan luisteren naar een favoriete band van ons hier bij de Nacht van de NTR, namelijk Coldplay. En we gaan luisteren naar Paradise. When she was just NTR. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, en we gaan luisteren naar onze wetenschapspodcast Focus met de tweede aflevering in de serie over onze darmen. Deze aflevering gaat over de belangrijke bacteriën in onze darmen. Lara Billy Renze spreekt met darmmicrobioloog Koen Venema. Hij onderzoekt alle factoren die invloed kunnen hebben op de samenstelling van onze darmbacteriën. De bacteriën in onze darmen zijn namelijk van onschatbare waarde en hebben invloed op allerlei processen in je lichaam. En niet voor niets noemt Venema de darmen het tweede brein. Dit is een podcast van de NTR voor NPO 2. Oh. Ik heb eens 10 jaar geleden een boekhoofdstuk mogen schrijven waarin ik zei van misschien kan je wel een poeptransplantatie doen bij voetbalhooligans. En daar worden ze wat milder van. Hè? Dan slaan ze niet alle fonteinen in Rome stuk of dat soort dingen. En ja, nu blijkt uit onderzoek wat bij dieren in het lab gedaan wordt, dat dat misschien helemaal zo'n gek idee nog niet is. Dat je daardoor stress en angst ook kan onderdrukken door je darmflora te veranderen. Wat is de relatie tussen wat we eten, onze darmen en onze lichamelijke en geestelijke gezondheid? Je hoort het in Podcast Focus met Lara Billy Renze. Wat leeft er in je darmen en wat zegt dat over je gezondheid? Dat wilden wij wel weten. En daarom stuurden verslaggever Sander Nieuwenhuizen en ik onze poep per post op naar Inner Bodies. Nou, in de vorige aflevering hoorde je over onze resultaten. En vandaag praten we met Koen Venema. Jij bent een van de oprichters van Inner Bodies en hoogleraar darmmicrobiologie aan Maastricht University. En dat komt er dan volgens mij op neer dat je dag in dag uit met poep bezig bent. Ja, dat klopt helemaal. Ja. Hoe is dat? Ondertussen gewoon. Wij mixen poep. Wij doen daar van alles mee. En ja, als je dat inderdaad dag in dag uit doet, dan wordt het eigenlijk wel gewoontjes. Maar ja, er zijn nogal mensen die op bezoek komen in het lab die daar toch wel heel vreemd tegenaan kijken. Ja. Ik kan me er iets bij voorstellen. Poep, dat is dus eigenlijk een verzameling, ja, zou wel kunnen zeggen, levende getuigen vanuit je binnenste die allerlei dingen kunnen vertellen, hè, over je gezondheid. Ja, dat klopt. Daar zitten bacteriën in, daar zitten schimmels in, daar zitten virussen in. En die zijn ontzettend belangrijk voor ziekte en gezondheid. Eigenlijk kan je niet voorstellen wat er mis met ons kan zijn waar ze wel een rol bij spelen. En dat is omdat ze in die darmen een interactie aangaan met ons lichaam eigenlijk. Met ons metabolisme, met ons immuunsysteem en zelfs met ons brein. Wauw. En hoeveel mensen hebben, net als Sander en ik, zo'n monstertje met poep opgestuurd? Dat zijn er ondertussen zo'n 450. En hoeveel wilt u er ontvangen om daar echt iets over te kunnen zeggen en iets mee te doen? Uiteindelijk om in de wetenschap daar echt iets over te kunnen zeggen, hebben we vele duizenden samples nodig. En nou ja, onze business case die vertrouwt erop dat wij die ook binnen gaan krijgen in de komende jaren. En ja, dat maakt het dan mogelijk om verbanden te leggen tussen de samenstelling van die micro-organismen en ook een aantal ziektes die voorkomen bij ons. Maar omdat iedereen zijn eigen samenstelling van die darmflora heeft, hebben we dan heel veel samples nodig om dat statistisch goed te kunnen onderbouwen. Ja, dat snap ik. En we hebben in de eerste aflevering al vastgesteld dat onze darmen belangrijk zijn. Maar jij noemt onze darmen zelfs een tweede brein. Waarom? Ja, dat is eigenlijk omdat er net zoveel neuronen, hè, cellen die in ons hoofd zitten, om onze darm heen zitten. In dezelfde aantallen. En die micro-organismen die hebben dus ook een interactie met die neuronen. En die interactie die zorgt ervoor dat er via de ruggenmerg ook signalen naar het brein gestuurd worden. Waardoor sommige mensen denken dat wij helemaal niet in controle over ons eigen lichaam zijn, maar dat die micro-organismen dat zijn, omdat ze die interactie met die neuronen aangaan. En wat denk jij? Ja, ik denk dat er zit wel wat in. Ik heb eens 10 jaar geleden een boekhoofdstuk mogen schrijven waarin ik zei van misschien kan je wel een poeptransplantatie doen bij voetbalhooligans. En daar worden ze wat milder van. Hè? Dan slaan ze niet alle fonteinen in Rome stuk of dat soort dingen. En ja, nu blijkt uit onderzoek wat bij dieren in het lab gedaan wordt, dat dat misschien helemaal niet zo'n gek idee nog niet is. Dat je daardoor stress en angst ook kan onderdrukken door je darmflora te veranderen. Maar dat is buitengewoon interessant. Hè? Want dan zou je dus echt heel veel invloed kunnen uitoefenen op wat er in die darmen gebeurt. Ja. En uiteindelijk ook in je gedrag. uiteindelijk wat je laat zien. Kan zich dat vertalen inderdaad in gedrag. Ja. En in allerlei ziektes. Ook van het brein, hè? Autisme, Parkinson's, Alzheimer. Dat soort dingen, daar wordt onderzoek naar gedaan op dit moment. En ja, dat is nog wel in een heel vroeg stadium. Dus om nu te kunnen zeggen van, nou ja, dan moet je je darmflora zo veranderen. En daardoor heb je minder kans op een of andere ziekte. Dat is nog wat aan de vroege kant. Maar daar gaan we zeker naartoe in de komende jaren. Maar de darmflora en de samenstelling daarvan, hebben we die zelf in de hand? Want in de uitslag van de InnerBuddies wordt een direct verband gelegd tussen darmbacteriën en voeding. Ja, dat klopt. Wij vragen de deelnemers om gedurende de 3 dagen te noteren wat ze gegeten hebben. En dat is omdat die voeding een enorme invloed heeft op die samenstelling van die darmflora. Alles wat wij zelf niet af kunnen breken in ons maag-dunne darm, komt per definitie in de dikke darm aan, waar die darmflora zit, hè. Ik wil aldoor microbiota zeggen, want dat is de wetenschappelijke term, maar die kennen de meeste mensen niet. Dus nee, heel goed. Vandaar dat ik af en toe even stotter over het woord. Dat komt dan bij die darmflora aan en die micro-organismen die eten dat eigenlijk gewoon op. En die produceren daar afvalproducten uit, die of nuttig of schadelijk voor ons als gastheer zijn. Maar daardoor vermeerderen ze zich. En afhankelijk van wat ze te eten krijgen, kun je bepaalde micro-organismen wel of niet stimuleren of onderdrukken. Dus op die manier hebben wij zelf eigenlijk in de hand wat die samenstelling van die darmflora kan worden door bepaalde dingen wel of niet te eten. Want hoe zou dat dan van invloed kunnen zijn op hoe je je voelt? Hoe werkt dat? Die micro-organismen die produceren een ontzettende grote hoeveelheid verschillende wat wij noemen metabolieten, stofjes die vervolgens in het lichaam opgenomen worden. En een paar daarvan zijn bijvoorbeeld stofjes die onze neuronen kunnen beïnvloeden. Die micro-organismen die produceren bijvoorbeeld het slaaphormoon melatonine of het gelukshormoon serotonine. Dat produceren wij zelf ook, maar die micro-organismen ook. En afhankelijk van hoeveel ze daarvan produceren, kan dat dus betekenen dat ze een effect hebben op hoe wij ons voelen. Of we angstig zijn of niet. En dat weten we eigenlijk doordat er hele leuke experimenten gedaan zijn in muizen, waarbij ze de poep van muizen aan 2 verschillende stammen gegeven hebben. Een muis die wat agressief was en een muis die wat timide was. En dan zie je dat de agressieve muis die wordt wat timide als die de poep van de timide muis krijgt. En andersom, de timide muis wordt wat agressiever. Nou ja. Ja. En weten we dan ook van welke voedingsstoffen welke goed zijn voor ons darmflora? Is die kennis er al? Zeker niet compleet, maar van een groot aantal componenten weten we dat ondertussen. En we weten ook van die darmflora welke micro-organismen we kunnen beschouwen als goede micro-organismen en welke wat meer richting het veroorzaken van ziekteprocessen gaan. Hmm. Overigens is dat niet zwart-wit. Micro-organismen kunnen de ene dag goed zijn en de volgende dag, afhankelijk wat ze te eten krijgen, toch ook weer schadelijk of minder goed zijn. Huh? Bijvoorbeeld leiden tot gasproductie. Als dat heel snel gebeurt, dan voel je dat ook in je darmen. Hè? Het gaat wat borrelen. Er kan wat gas ontsnappen ook. Ja. En als het echt snel gebeurt, gaat je darm ook uitzetten. En dat oprekken, dat is pijnlijk. En zo'n goed micro-organisme, wat in principe normaliteit, zeg maar, goede dingen voor ons doet, kan op zo'n moment dan ook even voor wat pijn zorgen. Ja, dat is natuurlijk minder prettig. En wat overlast misschien voor je medebewoners dan? Kan ook, ja. Ja. Ja. Maar ik denk zelf dan bijvoorbeeld aan voedingsstoffen, dat gefermenteerde voedsel, daar zitten levende bacteriën in, zuurdesembrood. Dat zijn de knoppen waar we op kunnen drukken, als we het goed willen doen? Ja, dat zijn dan juist ook weer andere manieren om die darmflora te beïnvloeden, want dan zitten al levende micro-organismen in. Ja. Ja? Nou is ons lichaam wel zo ingesteld dat wij allerlei protectiemechanismes hebben om allerlei bacteriën die we binnenkrijgen af te doden. Maagzuur is er zo één, daar kunnen bacteriën niet tegen. Maar ook gal, wat wij in onze darm uitscheiden om vet te verteren, daar raken ook die bacteriën van in de stress en gaan dood van. En niet alleen schadelijke bacteriën, dat geldt ook voor de goede bacteriën die we via voeding in kunnen nemen. Dus inderdaad, gefermenteerde voeding waar levende bacteriën in zitten. Overigens moet je het dan niet koken, want dan gaan die bacteriën ook dood van. Maar of ik wil geen reclame maken voor specifieke producten, maar het, wat me te binnen schiet is een flesje Yakult, hè, waar heel veel bacteriën in zitten. Die bacteriën die worden dus ook afgedood door die mechanismen in ons lichaam. Maar toch een groot deel daarvan kan dan de dikke darm bereiken waar die darmflora zit. En op die manier ook de samenstelling beïnvloeden. Positief? Positief in dit geval, aha, ja. Kijk. En er zijn nog meer factoren natuurlijk, hè, die darmflora beïnvloeden. Helaas. Die buiten ons liggen misschien. Of misschien wel in onze genen zit. Zeker in onze genen. Nou, die veranderen we niet. In ieder geval nog niet. Ook daar is de wetenschap volgens mij op weg om dat voor elkaar te krijgen. Maar onze omgeving speelt een factor. Of je borstvoeding krijgt of flesvoeding als klein kindje maakt uit. Of je geboren wordt op de natuurlijke manier of via een... Een keizersnede misschien? Dankjewel, keizersnede, ja. Of je opgroeit met huisdieren in huis of niet. Al dat soort dingen maakt uit voor de samenstelling van je darmflora. Hoe werkt dat als je met een huisdier opgroeit? Ja, nou ja, ik heb een hond gehad, Ollie heette die. Wat zou dat voor invloed kunnen hebben op mijn darm? Daar heb je vast wel eens geaaid, geknuffeld met het dier. En dan krijg je toch ook wat van die micro-organismen die dat als een soort uitwisseling. Beest heeft uitwisseling plaats. Dus ja. Hij ook van mij misschien? Ja. Ja. En verder de omgeving waarin je woont? Kan invloed hebben, denk ik. Ja, of je in de stad woont of op het platteland. Mensen die op het platteland wonen, daarvan weten we dat die darmflora, wat wij noemen, meer divers is. Daar zitten meer verschillende micro-organismen in. En dat geeft eigenlijk een soort van stabiliteit van die micro-organismen, waardoor het moeilijk is om die samenstelling te veranderen. Nou, in dit geval geeft dat niet, want die samenstelling die is redelijk goed, hè, als ze op het platteland wonen. Maar ja, in andere gevallen, als je in de stad woont en je hebt een samenstelling die minder goed is, dan wil je het liefst eigenlijk ook dat die vrij makkelijk aan te passen is met dieetveranderingen of dat soort dingen. Hmm. En ja, dat is wat we met Innerbuddies proberen te adviseren. Om toch je dieet op een dusdanige manier aan te passen dat bepaalde micro-organismen die wij meten, dat die, als we vinden dat die omhoog moeten, dat die echt in aantallen toenemen. Hoe kijkt u dan aan tegen het feit dat we met z'n allen misschien wel heel anders naar bacteriën zijn gaan kijken in de loop der jaren? Want ik zie overal, ook in de supermarkt, van die hygiënische doekjes liggen. Alles moet brandschoon zijn. Ja. Is dat goed? Nee. En dat weten we ook omdat in de afgelopen tientallen jaren het aantal infectieziektes is natuurlijk sterk gedaald door een verbetering in hygiëne, door antibiotica gebruik. We zijn er misschien een beetje in doorgeschoten. We zijn er zo in doorgeschoten dat de darmflora er last van gekregen heeft. Hoe werkt dat? Nou, antibiotica die doden alle bacteriën af, ook de goede. Ja, dus als je een kuurtje gehad hebt, dan kan het soms tot 9 maanden duren voordat je darmflora weer een beetje op orde is. Maar er zijn theorieën dat in de afgelopen decennia wij gewoon in de darmflora als westerse populatie micro-organismen missen door die antibiotica behandelingen die we met z'n allen gehad hebben. Als je kijkt naar volkeren die in het oerwoud van Afrika leven of zo, die hebben hele andere micro-organismen dan wij. En die hebben ook veel meer verschillende micro-organismen, wat weer die stabiliteit beïnvloedt. Dus die hygiënische praktijken die wij ontwikkeld hebben in de westerse wereld om infectieziektes te onderdrukken, heeft wel effect op je darmflora en leidt daardoor weer meer tot ziektes van het immuunsysteem die verhogen over die periode. Ja, dus ook tot welke ziektes kan dat leiden? Je kan ontstekingen in je darm krijgen. Allergie van huid. Hè. Ook daar zijn de micro-organismen bij betrokken. Overgewicht is een ziekte met een ontstekingsgraad. Prikkelbaar darmsyndroom zit een factor van ontsteking in. En met al die dingen hebben die micro-organismen in onze darm hebben een correlatie. Ja. Ja, dus we zouden eigenlijk onze kinderen misschien niet helemaal schoon moeten poetsen iedere dag? Nee, ik heb kinderen in 2 generaties van 24 tot 28 jaar en 4 en 7. En de laatste 2 die laat ik mij gerust toen ze een klein kindje waren een hap grond naar binnen werken. Pardon? Wat micro-organismen. Oh, echt? Binnen te krijgen. Schuurt de maag ook, hè, zeggen ze. Yes, ook dat. En mijn zoontje van 4 die doet het af en toe nog steeds. En de oudere drie zijn zeg maar wat sterieler opgevoed. Nou weet ik niet precies, omdat iedereen zijn eigen microbiota heeft, wat dat effect daarvan geweest is. Maar ja, ik ben er wel van overtuigd dat je op die manier een meer stabiele microbiota of darmflora krijgt dan als je heel erg hygiënisch te werk gaat. Nog even terug naar die antibiotica. Want kun je zelf ook invloed uitoefenen op het herstel van die darmflora na zo'n kuur? Ja, daar wordt ook onderzoek naar gedaan. En ja, omdat wij heel veel met voeding werken, ligt daar bij ons de focus op hoe we met voeding dan die darmflora weer kunnen optimaliseren. Maar wij werken daar bijvoorbeeld met probiotica. Hè? Die micro-organismen die in een flesje Yakult zitten, of die je ook in tabletvorm of capsulevorm kan vinden. Er zijn ook nog andere merken inderdaad. En ja. Zijn Danone verkoopt ze en nou ja, noem maar op. Ja. En u geeft ook al aan, zelfs bij uw eigen kinderen, hoe meer invloeden, hoe meer verschillen tussen de darmen. Hoeveel verschillende darmflora, hoezeer verschillen ze van elkaar? Ja, daar is onderzoek naar gedaan. En dat is begonnen met één eigen tweelingen die genetisch helemaal hetzelfde zijn. En daar zie je dat ook de darmflora, als die kindertjes nog jong zijn, vrij identiek is. Als op een gegeven moment, als de kinderen ouder zijn, het huis uitgaan en niet meer bij elkaar wonen, zie je dat daar al wat verschillen in ontstaan. Nou, in datzelfde huishouden waar die kinderen gewoond hebben, als je dan naar vader en moeder kijkt, dan zie je daar ook hele grote verschillen. Maar die verschillen die zijn ook kleiner dan, of nee, ik moet zeggen, die verschillen zijn groter. Hè? De overeenkomst is kleiner dan tussen de een-eigen tweelingen. En als je dan twee huishoudens, verschillende huishoudens neemt, dan worden die verschillen steeds groter en groter en groter. En ja, omdat wij denken dat die darmflora zo belangrijk is voor gezondheid, is de vraag ook vaak van, is er dan een gezonde darmflora? Hè? Heb je een samenstelling die Precies. je zou moeten hebben? Ook daar is onderzoek naar gedaan. Ongeveer 10 jaar geleden hebben ze gekeken bij 121 mensen wat hun darmflora was. En toen gekeken van, nou ja, welke micro-organismen komen in al die mensen voor? En de drempel was eerst, komt in 90% van die mensen voor. En dan vinden ze 57 bacteriën die in die mensen voorkwamen. Als ze die drempel opschroeven naar echt in alle mensen, dan wordt dat 18. Maar als ze die populatie van 121 vergroten, dan gaat die 18 langzamerhand terug naar 0. Geen enkele bacterie met de huidige technologie, moet ik zeggen, want daar zit nog wel beperking aan. En met de huidige technologie vinden we dan geen bacterie die in iedereen voorkomt. Nee. Dus is het eigenlijk heel moeilijk om te spreken van een normale of een gezonde darmflora. Delen, ja. Ja. Want waar beginnen jullie dan? Als er zoveel verschillen zijn en je wil bij InnerBuddies, wil je toch misschien het wel naar een soort gemene deler toe? Ja. Of blijft het maatwerk? Hoe gaan jullie te werk? Ja, het is zeker ook maatwerk, omdat iedereen zijn eigen samenstelling heeft. Maar we hebben een referentiedataset genomen van toevallig ook 450 samples. Wat is dat, een referentiedataset? Samples van 450 mensen die we geanalyseerd hebben, mm-hmm. die gezond zijn, waarin we zeg maar een soort van bandbreedte aan kunnen geven voor elk micro-organisme wat je in je darm kan vinden, wat er in die referentiedataset zit. En ja, daarvan gaan we uit van, nou, dit is een gezonde bandbreedte, dus daar zou je met een nieuw sample van een nieuw persoon in willen vallen. Is dat niet het geval, dan kan je proberen met dieet dat zo aan te passen dat uiteindelijk die bacteriën wel in die bandbreedte van de gezonde individuen terechtkomen. Hmm. Wij geven dus informatie aan InnerBuddies, aan jullie, over ons voedingspatroon. We moesten dat voedseldagboekje bijhouden. Ja. 3 dagen lang, een eetdagboek. En we moesten invullen hoeveel we wegen, hoe lang we zijn, hoe oud we zijn, of we ziektes hebben. Wat kunnen jullie met al die data, wat doen jullie daarmee? Die slaan wij op. En ja, als de dataset groot genoeg is, dan gaan wij kijken of wij daarin, wetenschappelijk hebben we het dan over biomarkers, maar of wij daar micro-organismen in kunnen vinden die heel sterk gelinkt zijn aan een bepaalde ziekte of aan overgewicht, aan geslacht zelfs. Er is data dat de darmflora tussen mannen en vrouwen anders is. En als we uiteindelijk al die dingen kunnen snuffelen van wat is belangrijk van welke micro-organismen voor welke ziekte, dan wordt het veel makkelijker om ook ziektes te kunnen voorkomen. Dus dan zou u, want ik heb ook zo'n sample opgestuurd, zou u iets kunnen zeggen over, aan de hand van mijn darmflora, wat u daar heeft aangetroffen, over hoe ik mijn eigen patroon zou kunnen aanpassen misschien om iets te voorkomen? Maar kunt u dan ook al voorspellen wat er gaat gebeuren? Ja, op dit moment nog niet. Maar daar hopen we wel naartoe te werken. Een van de partners van InnerBuddies is een kunstmatige intelligentiebedrijf. En nou, dat is een veld dat neemt ook een waanzinnige vlucht in wat dat allemaal kan. En daar verwachten wij van dat we in de nabije toekomst inderdaad dat soort correlaties kunnen gaan leggen. En dan ook eigenlijk kunnen voorspellen dat als je op dezelfde manier door zou gaan, dat je dan eerder een bepaalde ziekte zou kunnen krijgen. En hopelijk dan met ons advies dat dan ook te voorkomen is. Ja. Op dit moment kunnen we dat niet. Hè. Dat hebben we ook als disclaimer op onze website staan. Wij zijn, ik ben een microbioloog. Ja. Een van mijn collega's die werkt met artificial intelligence. Wij zijn geen artsen. Dus op dit moment als we wat signaleren, dan sturen die mensen ook vaak door naar een deskundige. Maar ja, ook die mensen betrekken we bij het onderzoek. En ook, ja, ook die mensen brengen hun kennis in om uiteindelijk te komen tot die correlatie. En ja, hopelijk te voorkomen dat onze samenleving eigenlijk steeds zieker wordt. Hè? Overgewicht is een steeds groter probleem. Mm. Prikkelbaar darm, daar heeft 20% van de bevolking last van. Dus als je dat zou kunnen voorkomen, dan kan je een veel beter kwaliteit van leven garanderen voor die mensen. Laten we eens naar een heel concreet voorbeeld gaan. Want op de universiteit doe je onderzoek naar het microbioom bij diabetespatiënten. Verschilt hun darmflora wezenlijk van dat van, laat ik even zeggen, tussen haakjes gezonde mensen? Dat is een hele goede vraag. En dat is niet eens zo makkelijk te beantwoorden. In mijn colleges gebruik ik altijd het voorbeeld van dat er 5 studies gedaan zijn naar het verschil tussen de darmflora van diabetici en gezonde mensen. En al die 5 studies die vinden verschillen. Maar als je die 5 studies op een hoop gooit en alleen de gezonde mensen pakt, dan vind je tussen die 5 studies in die gezonde mensen al verschillen. Wat zegt het dan dat er verschillen zijn tussen gezonde mensen en mensen met diabetes in één zo'n studie? Dus dat is nog heel moeilijk. Die studies die zijn verspreid over de hele wereld gedaan. En ja, daar zie je dat allerlei factoren daar een rol bij spelen. Dieet een hele grote. Als je dat zou beperken tot bijvoorbeeld mensen met overgewicht in Nederland, dan pik je inderdaad signalen op. Hè, dan zie je bepaalde micro-organismen die anders zijn in gezonde individuen dan mensen met overgewicht. En wat voor effect heeft dat vervolgens op het welzijn van die patiënten? Waar zit hem dat in? Het verschil in die samenstelling is vaak terug te leiden uit wat ik eerder noemde, die ontstekingsparameters. Hè, hoe die darmflora met ons eigen lichaam interacteert. Met name met het immuunsysteem. Want bij overwicht is ontsteking een van de grootste veroorzakers van de problemen. Het zorgt voor een verlaging van de barrièrefunctie van de darm. Waardoor dingen die normaal niet over die darm heen moeten komen, plotseling toch in ons bloed terechtkomen. Dat geeft ontsteking. En die ontsteking geeft weer een meer verslechtering van die darmbarrière. En ja, dat is dan eigenlijk een negatieve feedbackcirkel. Oké. Nou, ik vind het heel interessant. En er zijn zoveel factoren, maar als we het even puur over voeding hebben, heeft u nog een tip? Wat is nou echt goed voor ieders darm? Waar krijg je blije darmen van? Zo divers mogelijk en zoveel mogelijk groente en fruit. En ja, dat klinkt heel erg afgezaagd en iets wat grootmoeder ook al zei. Maar ja, het is toch echt wel waar. Zo divers mogelijk betekent dat heel veel verschillende micro-organismen in je darmen er baat bij hebben en kunnen groeien, waardoor die diversiteit optimaal is. En groente en fruit, daar zitten heel veel vezels in, waar die micro-organismen een feestje van maken. dat geeft echt de beste darmflora die je verzinnen kan. En wie wil dat niet? Een feest in de darmen. Inderdaad. Dank, Koen Venema, hoogleraar darmmicrobiologie. NPO Radio 1. 4:00, Siddy Dijkers met het NOS-journaal. In de Iraakse hoofdstad Bagdad hebben honderden mensen de Zweedse ambassade bestormd en in brand gestoken. Het is niet duidelijk of er nog personeel aanwezig is in de ambassade, maar er zou niemand gewond zijn geraakt. De actie komt van aanhangers van een Sjiïtisch geestelijk leider. Die had opgeroepen tot protesten tegen Zweden, omdat de Zweedse politie toestemming heeft gegeven voor een protest bij de Iraakse ambassade in Zweden, waarbij mogelijk een Koran wordt verbrand. In het verleden zijn in Irak vaker westerse ambassades bestormd vanwege zulke Koranverbrandingen. In Nieuw-Zeeland heeft een man twee mensen doodgeschoten op de dag dat het WK voor vrouwen daar begint. De schietpartij gebeurde bij een bouwplaats in de stad Auckland. Dat is vlakbij het hotel van de Noorse ploeg die later de openingswedstrijd speelt tegen Nieuw-Zeeland. De schutter liep een gebouw in de buurt binnen en schoot daar twee mensen neer. De man zelf kwam later ook om het leven. Zes anderen raakten gewond. Volgens de premier van Nieuw-Zeeland lijkt de schietpartij los te staan van het WK voor vrouwen en gaat het toernooi daarom gewoon door, zoals gepland. Huishoudens betalen nog altijd flink meer voor stroom en gas vergeleken met een jaar geleden. De gemiddelde jaarrekening viel €630 hoger uit. Dat had nog hoger kunnen zijn, maar veel mensen bespaarden nog €40 op een jaarrekening, omdat ze bijvoorbeeld de verwarming lager zetten of korter gingen douchen. In het corruptieonderzoek rond het Europees Parlement is het huis doorzocht van een Waals parlementslid. Het onderzoek gaat om mogelijke omkoping van Europarlementariërs door Qatar en Marokko. Het Waalse parlementslid is een vriendin van een oud-parlementariër die beschouwd wordt als speel in Irak. Het weer in het oosten, af en toe nog wat regen. Het is 10 tot 15 graden. In de ochtend ook nog enkele buien, maar in de middag wordt het droger. Schijnt ook af en toe de zon en wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Welkom bij het laatste uur van de Nacht van NTR. Dit uur spreken we nog met twee interessante wetenschappers. We spreken natuurkundige en auteur Michiel Kleemans over het boek dat hij schreef over Robert Oppenheimer in het kader van de release van de film Oppenheimer. En we spreken de twitterende wetenschapper van deze week, Nieke Stam. Zij is onderzoeker bij de opleiding Keltische Talen en Cultuur aan de Universiteit Utrecht. De Nacht van NTR. Met Ruben Rozen Jacobson. Maar eerst gaan we luisteren naar het laatste wetenschapsnieuws in de podcast Kennis & Co. Je hoort presentator Job de Vriezen en NOS-redacteur Josta Bosma in gesprek met de hoogleraar vroegmoderne Nederlandse letterkunde, Els Stronks. Zij vertelt je waarom boeken lezen deze zomer zeker een aanrader kan zijn. Dit is een podcast van NOS en NTR voor NPO Radio 1. Het boeklezen is goed voor wat wel je brede welvaart wordt genoemd. Je bent er gezonder door, je voelt je beter en je verdient ook nog eens beter in je banen. Kennis & Co. met Job de Vriezen. Hallo en welkom. Leuk dat je weer luistert naar Kennis & Co. De podcast waarin ik je elke week bijpraat over het belangrijkste nieuws uit de wetenschap. En we zijn officieel de wetenschapsbijlage van Nieuws & Co. Dat normaal elke werkdag te horen is op NPO Radio 1. Maar nu even niet, vanwege Radio Tour de France. En vandaar dat Nieuws & Co. wetenschapsredacteur Josta Bosma al haar energie deze week in de podcast heeft kunnen stoppen. Josta, leuk dat je er weer bent. Ja, dankjewel. Leuk om er weer te zijn. De zomer is nu echt begonnen. De eerste scholieren zijn al in hun vakantiebaantjes begonnen. Of tenminste, doen ze dat nog tegenwoordig? Ik denk het wel, hè? Maar we gaan het niet over wielrennen hebben in deze podcast. Wel over sport. Daarover straks meer. Maar we gaan het ook over een ander zomeronderwerp hebben, hè? Ja, zeker, want de zomer en zeker de vakantie is natuurlijk bij uitstek de tijd waarin mensen weer een boek erbij pakken. Ja, en waarom is het nou eigenlijk belangrijk dat we boeken lezen? En wat kunnen we ook na de zomer doen om dat vol te houden? En hoe stimuleer je jongeren om ook te gaan lezen in plaats van alleen maar een telefoon erbij te pakken? Ja, en daarvoor hebben we vandaag bij ons in de studio een van de belangrijkste deskundigen van Nederland op dit gebied, kunnen we wel zeggen. Ze is hoogleraar vroegmoderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. En ze roert zich ook regelmatig over onder meer de achteruitgang van de leesvaardigheid onder jongeren. En deze week werd ook nog eens een keer bekend dat ze ruim 5 miljoen euro krijgt van de Nationale Wetenschapsagenda om te gaan onderzoeken hoe je leesonderwijs het beste kunt gaan vormgeven in het huidige digitale tijdperk. Welkom, Els Stronks. Dank. Allereerst natuurlijk gefeliciteerd met die toekenning. Ja, dankjewel. Wat gaan jullie doen met dit geld? We zijn met 70 partners, dus dat is ontzettend veel. We gaan docenten helpen om dit anders te doen. We gaan onderzoeken natuurlijk hoe je eigenlijk gedrag van leerlingen, hè, die telefoon die we net al hadden, die kan misschien wel heel handig zijn, want die heb je altijd bij je. Stel nou eens dat je daarop gaat lezen. Wat moeten we dan doen met de telefoon zelf? Hoe moeten we het interface aanpassen? Maar ook hoe kunnen we dat gedrag eigenlijk integreren met wat jongeren veel doen? En de hele cirkel gaan we aanpakken. Dus de docentmaterialen, de docentenopleiding, hoe jongeren zelf inspraak hebben op dat hele leesproces. Ook ontzettend belangrijk, weten we. En dat gaan we allemaal onderzoeken met een hele grote groep jonge onderzoekers, die denk ik zelf ook nog dicht bij de jongeren staat. En dat is wel belangrijk. Ja, straks natuurlijk nog veel meer over leesvaardigheid, ook over leesplezier. Ook over dat, als ik het goed begrepen heb, volgens jou echt hand in hand moet gaan. Maar eerst het nieuws van deze week. Josta, je hebt natuurlijk nu de hele week voor ons de nieuwstelex bijgehouden. Wat sprong er voor jou allemaal uit? Nou, eigenlijk vers nieuws. Vlak voor deze opname van deze aflevering heb ik nog zitten kijken naar de lancering van de nieuwe maanmissie van India, de Chandrayaan 3. Laten we even luisteren hoe dat ging. 3, 2, 1, 0. Liftoff normal. Here we have a majestic liftoff of LVM3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. Ja, India die wil een karretje op de maan gaan zetten. Een maanrover op de Zuidpool. 3 jaar geleden probeerden ze dat ook al. Maar dat ging toen eigenlijk mis. Dat ding dat crashte op het maanoppervlak. Daar is ook nu nog een krater van te zien als je satellietbeelden gaat bekijken. En deze raket die is nu onderweg. En eind augustus dan moet de maanlanding daadwerkelijk plaats gaan vinden. Dus dat duurt nog een maandje. Dus hopelijk gaat dat dit keer wel goed. Ja. Heb je nog meer? Ja, ik wil nog een testje met jullie doen. Want onderzoekers die hebben bekeken hoe wij geluid en stilte, of voornamelijk stilte, waarnemen. En je hoort straks een fragment, alsof je hoort gepraat, alsof je in een restaurant zit. En op een gegeven moment is het stil. Het ligt niet aan je koptelefoon. Maar laten we luisteren naar fragment 1. En nu meteen maar het tweede fragment. Mm-hmm. Ja, Els, welke stilte denk jij dat langer duurde? Ik denk dat per saldo opgeteld bij elkaar net zo lang was. Maar die tweede zat een langere stiltepauze. Voor je gevoel. Dus, zeker. Nou, dan ben jij in de geluidsillusie getrapt. Want heel veel proefpersonen die dit testje op internet hebben gedaan, die dachten dus inderdaad dat die tweede, die aaneengesloten stilte, langer was. En dat is dus een geluidsillusie. Mensen denken, ze waren inderdaad even lang. En dit testje wordt vaak gedaan met verschillende geluiden, dan trappen mensen ook in die illusie. En onderzoekers zeggen nu van, nou, mensen trappen ook in die illusie als het stil is. Dus we hebben eigenlijk net zo goed gevoel voor de stilte als voor geluiden. Dus ja, ik ben er een beetje stil van eigenlijk. Ja. Els, je hebt zelf ook iets voor ons meegebracht, hè? Een nieuwtje. Ja, klopt. Vertel. Nou, net ten oosten van Groningen heeft een onderzoeker verbonden aan de Friese Academie een taalgemeenschap gevonden die de kleinste taalgemeenschap is van Europa. Oh. En daar wordt een zustertaal van het Nederlands gesproken. Misschien niet meer nog zustertaal van het Fries, maar en dat vond ik wel heel mooi. Nog steeds dus, hè? Ja, en die onderzoeker beschrijft ook hoe hij en die gemeenschap natuurlijk ook die taal in leven houdt. Dus de wereld verandert, die taal die staat stil als je niks doet, maar er moet een woord in die taal komen voor bijvoorbeeld whiteboard. Want er zijn ook scholen waar die taal wordt onderwezen. Dus ja, dan moet je alles ook benoemen wat er in die school gebeurt en doet. En dat vind ik wel heel mooi, dat hij beschrijft hoe die hele gemeenschap bezig is om die taal levend te houden. En eigenlijk is dat natuurlijk een heel experiment ook voor grotere talen. Wat heb je cruciaal gezien nodig om een taal te laten voortbestaan? Dachten wij natuurlijk, ja, dan willen we het horen ook. Dus we hebben een stukje gevonden. Snorren van Hans Kiek in de lucht. Wanneer de scholen gaan, Hans Demel, keek hij altijd uit een hemel. Uit de rieke luun en zwolken, keek hij blieden in de wolken. Ja, mooi. Er zit natuurlijk een beetje Duits in. Hè? Ik had het ook nog niet eerder gehoord. Dus hemel, dat hoor je heel duidelijk. Maar dat kieken, dat is dan weer heel erg Oost-Nederland. Dus ja, leuk. Ja, mooi. Ik heb zelf natuurlijk ook de boel in de gaten gehouden. Wat ik onder andere tegenkwam, heel interessant wat te lezen, is dat homoseksueel gedrag bij mannelijke makaken eigenlijk heel erg veel voorkomt. Het blijkt uit een studie waarbij onderzoekers een groep makaken zo 3 jaar lang hebben geobserveerd. En ze zagen dat eigenlijk de meeste mannelijke makaken wel biseksueel gedrag vertoonden. En de mate waarin ze het dan volgens aanlegden met andere mannetjes, dat lijkt ook nog eens een genetische component te hebben. Dus in de ene familie meer dan bij de andere familie. En dit zijn bij apen, maar ik weet dat je ook in Artus heb je rond de Pride. Dus dat is dan eind deze maand heb je een tour langs dieren. Want bij veel meer dieren komt homoseksualiteit en ook genderdiversiteit voor. Dus eind deze maand naar Artus kan je dat daar zelf zien. Leuk. En nog meer genetica die ik tegenkwam, maar dan op een ander vlak. Maar wetenschappers die hebben ook zitten knutselen zeg maar, met de bekende knutseltechniek CRISPR-Cas. En daarmee hebben ze superhout gemaakt. Dat bevat veel meer vezels, waardoor de productie van hout, ja, dat wordt natuurlijk steeds belangrijker nu met houtbouw en zo, meer dan 2 keer zo efficiënt wordt. En ook de papierproductie, die wordt minder vervuilend. En dat is dan weer goed nieuws voor de boekindustrie, hè Els? Ja, zeker. Dat gaat helpen. En dan tot slot had ik nog een wat uitgebreider bericht. Wat verscheen oorspronkelijk dus op de sportpagina's. Oké. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft uitspraak gedaan in de zaak die atlete Caster Semenya heeft aangespannen. Die is verwikkeld in een juridische strijd met de Wereldatletiekbond World Athletics. They say I have advantage, you know, in high testosterone. Of course I do have it. So what? Vanuit het niets werd ze in 2009 wereldkampioen op de 800 meter. En ook vanaf dat moment is Caster Semenya omstreden. De Zuid-Afrikaanse atlete ziet er mannelijk uit en verslaat de concurrentie doorgaans met grote voorsprong. Ja, dit is een bericht van de NOS uit 2019. Op dat moment stond Semenya aan de kant, want de Wereldatletiekbond had een limiet gesteld voor het testosterongehalte van vrouwelijke atletes op de afstanden die Semenya loopt. En daar viel ze ruimschoots boven. En ze moest dan haar testosteron flink gaan verlagen, en anders mocht ze niet meer meedoen. Want nou ja, toen ze dus in 2009 zo overtuigend had gewonnen, was er allerlei weerstand bij tegenstanders en ook bij publiek. Van ja, dat is oneerlijk, want ze zag er erg gespierd uit. En nou, er werd dus beweerd dat ze geen vrouw was. Er werd dus op medisch onderzoek gedaan. Daar werd wel geconcludeerd, ze is wel een vrouw. Maar later kwam dan nog wel weer naar buiten via de atletiekbond dat ze intersexe persoon is. Dus dat ze wel een X- en een Y-chromosoom heeft, wat dan tot mannelijke kenmerken zou leiden, maar door een deficiëntie verloopt die hele ontwikkeling anders. En heeft ze dus vrouwelijke geslachtskenmerken en werd ze ook oorspronkelijk als meisje, zeg maar, geïdentificeerd bij de geboorte. En dat voelt ze zich ook gewoon. En sterker nog, ze moest zich ook tonen, dat is eigenlijk uitkleden voor scheidsrechters, geloof ik, dat ze een vrouw was. Ja. Om dat echt te laten zien. Maar goed, dat testosteron, dat zou dan dus Semenya een oneerlijke tegenstander maken. En in 2019 werd er vervolgens een plicht ingevoerd voor vrouwelijke atleten om hun testosteron te verlagen tot iets boven dat vrouwelijke gemiddelde. En daartegen voert Semenya sindsdien een strijd. En eerdere zaken bij het Sporttribunaal Internationaal en de Zwitserse rechtbank verloor ze. Maar het Hof voor de Rechten van de Mens heeft nu geoordeeld dat die eis om het testosteron te verlagen te weinig onderbouwd is. En dat ze op deze manier discrimineren echt wel een heel ernstige zaak is. En kan ze nu dan meer meedoen ook met hardloopwedstrijden? Nou, gek genoeg, die testosteronregel, die is met die uitspraak nog niet afgeschaft. Want deze zaak was niet direct tegen die atletiekbond gericht, maar tegen Zwitserland vanwege die mensenrechten schending. Maar dit biedt dan wel weer grond om nieuwe rechtszaken aan te spannen. En ze kunnen ook nog allebei in hoger beroep. Dus het laatste woord is in elk geval hier nog niet over gezegd. Heel ingewikkelde materie. Ik was in een vorig leven roeicoach. En daar heb je ook natuurlijk mannen en vrouwen. Of natuurlijk, moet ik zeggen. Maar daar heb je mannen- en vrouwencategorieën. Ja. En natuurlijk is sport altijd oneerlijk. Hè? Iedereen krijgt genetisch iets anders mee. Ja. Is lastig, hè? Want ja, dat is heel lastig. Je hebt ook die indeling. Ja, dus ja. Vandaar dat het zo gevoelig ligt. En zo. Ja, want voor mensen die dit betreft is dit natuurlijk vreselijk. Ja. Ja. Kennis en Co. We gaan naar het hoofdinterview toe. Want de zomervakantie breekt aan en misschien heb je ook al een stapeltje boeken klaar liggen om te gaan lezen. Want ook al lezen we steeds minder, de meeste mensen zijn er wel van doordrongen dat lezen goed is. Maar waarom is dat nou? En hoe krijgen we onszelf weer meer aan het lezen, ook buiten de vakantie? Els, eerst maar eens even die vraag. Waarom is nou juist die vakantie zo'n uitgelezen moment, pun intended, om weer te gaan lezen? Ja, omdat de meeste mensen lezen in de vakantie althans associëren met ontspanning. Ja. En het vervelende van lezen is dat het voor je hoofd niet altijd en zeker niet direct ontspanning is. Het is best een cognitieve inspanning die je niet meteen iets van een soort bevrediging geeft. Dus er zit ook een soort spanning tussen lezen voor je plezier. Zelfs in de zomer is dat niet zomaar gedaan. Ja. Maar in de zomer heb je wel tijd. En dat is natuurlijk wel allerbelangrijkste voorwaarde voor lezen. Dan kun je erin komen. Ja, want 's avonds zijn mensen moe en ik, boek. Dus dat is zeker een reden om 's avonds, doe ik zelf ook, op te kijken naar iets. Hè, Netflix of wat dan ook. Omdat je daar minder inspanning voor nodig hebt. En laten we er eerst eens even een boek bij pakken. Tenminste, een luisterboek in dit geval. Want we zitten hier in een podcast. Want we hebben begrepen dat jij je helemaal kan verliezen in de verhalen van Godfried Bomans. Dit is een sprookje dat hij zelf voorleest. En het gaat over een koning die niet dood wilde. Hij kwam aan het bed van de koning en hij zei: ik zal het u maar vertellen. U gaat dood. Als in de tuin de blaren vallen, dan is uw tijd gekomen. De koning keek door het raam en hij glimlachte. Tuinman, zei de koning, hak alle bomen om die in de herfst hun blaren verliezen. En dat deed de tuinman. De koning stond in zijn nachthemd voor het raam toen hij de dood zag naderen. Deze keek verbaasd in de tuin om zich heen en hij schudde het hoofd. Maar hij liep toch door en kwam in de kamer van de koning. Wat vind je hier nou zo prachtig aan? Nog even los van de voordracht, maar van het ja, werk van Bomans. Ja, dat doet natuurlijk wel wat. Hè? Hij leest het, hij weet wat hij gaat zeggen, want hij heeft natuurlijk zelf geschreven. Hoe hij zich eigenlijk in een traditie inschrijft en een genre, wat een sprookje, dat associeer je eigenlijk voor iets met kinderen. Maar hij maakt daar natuurlijk een heel serieus verhaal van. Ja. Ja. En Job zei het al, het is net een luisterboek natuurlijk. Nu maakt dat dan eigenlijk nog verschil? Want onderweg op vakantie is natuurlijk wel fijn. Dan kan je ook luisteren naar boeken. Ja. Nou, het fijne van luisteren is dat het een deel van die cognitieve inspanning weghaalt. Want je hoeft die lettertjes niet te ontcijferen. Die komen al tot je gehoor. Dat gaat net iets makkelijker. En iemand die goed voorleest, en dat doet hij, hoewel die misschien, hij komt een beetje ouderwets over, maar ja, hij leest af en toe even heel rustig. En dan dringt ook beter tot je door. Oh, dit is wel even heftig wat hier gebeurt. Dus een goede voorlezer neemt ook een deel van je interpretatieve taken over, omdat die je helpt het verhaal te begrijpen. Dus ja, daarom is luisteren vaak wat ontspannender dan lezen. Ik luister ook heel veel boeken, maar ik heb ook wel eens het gevoel dat het dan minder blijft hangen. Is daar meer over bekend? Dat weet ik niet. We weten wel dat het allerbeste blijft het hangen. En dat hebben ze vooral onderzoek gedaan naar leerboeken. Een papieren boek, omdat je geheugen ook heel veel doet. Dat herkennen jullie denk ik ook wel met, oh, dat stond daar links bovenin bij dat plaatje. En dat heb je natuurlijk niet als je luisterboek hebt. Dus je bent het overzicht van, waar zit ik ongeveer in het verhaal? Zit ik in hoofdstuk 10 of hoofdstuk 2? Aan het begin of eind, dat ben je eigenlijk kwijt. Je hebt heel veel regie niet. Hè? Ik vind zelf een luisterboek ingewikkeld, omdat je soms denkt, nou, doe even wat sneller. Ja, dat gaat ook niet. Hè. Je moet wel volgen. Ja, of je kunt er wel sneller zitten. Hè, maar... Ja, dat kan. Maar er zijn grenzen aan wat je gewoon ook kan verwerken. Dan hebben veel mensen toch wel een beetje een drempel om te gaan beginnen met lezen. Ja. Heb je daar tips voor? Wetenschappelijk verantwoorde tips? Nou, ik denk dat het belangrijkste is om toch even je telefoon weg te leggen. Want dat dwingt je in het normale leven. Ik denk dat heel veel mensen hun telefoon zo gebruiken om goed aangehaakt te blijven bij alles wat er gebeurt. Ik weet niet, je zou dat een tijdje bij kunnen houden. Hoe vaak check je je telefoon? Maar dikke kans dat dat langer duurt dan 4, 5 bladzijden lang lezen of 20 bladzijden lezen. Dus geef jezelf tijd om in het verhaal te raken. We weten ook dat de eerste 40 bladzijden lezen, dat het ingewikkeldst is. Hè? Als je daarna afhaakt, ja, dan is er iets daar niet goed gegaan. Dat weten we eigenlijk door onderzoek van Amazon, die op een gegeven moment de Kindle had. En precies keek wanneer stoppen mensen met die e-readers boeken lezen of e-book lezen. 40 bladzijden is een heel cruciaal punt. Dus je moet jezelf, en dat kan je misschien ook doen door te trainen, niet meteen denken dat je het hele boek uitleest, maar ga gewoon eerst een uurtje zitten. Kijk, het mooie van boeken is, en dat zie je bij Bomans natuurlijk ook, die zijn geschreven om jou ergens heen te trekken. Mm-hmm. Dus je moet jezelf de kans geven om dat boek zijn werk te laten doen. En dat is eigenlijk, ja, dat is waar je even naar op zoek moet. Ja, en dat trainen is ook een kwestie van steeds ietsje langer, net als bij een hardlopen. Ja, ik denk dat dat vanzelf wel zo gaat. En dat je op een gegeven moment ook wel merkt, en dat hebben heel veel mensen ook wel eens ervaren, dan zit je zo in de boek, dan wil je het ook niet meer wegleggen. Dus dan hoef je er geen moeite meer voor te doen. Dan komt het vanzelf. Ja, dan kom je op stoom. Ja, precies, ja. Ja, en ik heb mijn stapeltje boeken nog niet klaar liggen voor de vakantie, maar hoe kies ik nou een goed boek? Ja, nou, ik denk dat heel veel mensen kiezen door aan vrienden of vriendinnen te vragen van, wat lees jij? Heb je nog iets voor me in de aanbieding? Wat ook een heel goed idee is op de website Goodreads te kijken. Mm-hmm. Omdat dat geen website is met recensies. En recenten hebben natuurlijk een zware taak, want die moeten een boek ook valideren of het goed geschreven is en waar het allemaal bij hoort en wat de schrijver allemaal gedaan heeft. Maar Goodreads zijn fans. Dus die leggen voor jou uit, die trekken je eigenlijk even de wereld van het boek in. Van, kijk, dit is geweldig en dit vind ik echt mooi. En heel vaak zeggen ze ook, ik vond dit ook al een heel mooi boek en daar lijkt dit op. En dat weten we uit onderzoek is ook heel belangrijk. Een soort referentiepunt van, dit vind ik kennelijk een mooi boek. Iets wat erop lijkt, zal ik waarschijnlijk ook wel mooi vinden. En daar spelen bibliotheken, vind ik ook heel goed op in. Die hebben sinds een jaar of 4, geloof ik, leesconsulenten. Nou, dat is precies wat het zegt. Hè. Dat is iemand waarbij je op consult kan en die gaat jou vragen. We hebben dat gedaan in een project toen corona net begonnen was. Hadden we van OCW een project gesponsord gekregen, wat we Taalbaas noemden. En daar zaten die leesconsulenten klaar voor jongeren. En dat was mooi, dan vroegen die jongeren, ik wil bijvoorbeeld graag een boek over Zuidoost-Azië. En dan iets met een roadtrip, maar dan wel met motoren. Dat je denkt, ja, sorry hoor. Specifiek. En dan ploep, kwam in de mail, precies. En dat is natuurlijk een enorme belezenheid en repertoire dat die mensen beschikbaar hebben. Dus dan hoef je eigenlijk alleen maar te zeggen wat je wilt. En het blijkt, er worden zoveel boeken geschreven. Het blijkt vaak ook echt te bestaan. Nou, kunnen natuurlijk ook kinderen op vakantie een boek gaan lezen. Maar de laatste jaren lezen ze ook wel echt steeds minder. En de leesvaardigheid neemt af. Ook daar kijk je naar je onderzoek. Ja. En Jeugdjournaal ging langs op een basisschool waar ze een leeschallenge deden om kinderen weer aan het lezen te krijgen. In totaal heb ik al 72 bladzijden gelezen. Ik ben nu bij 53. Het gaat best lekker hier, terwijl sommigen zichzelf geen grote lezers noemen. Ik ben zelf niet zo leesfan. Waarom moeten we dat nou weer doen? Maar ik vond het wel leuk. Ja, goede vraag wel eigenlijk. Waarom moeten we dat nou eigenlijk doen? Ja, we weten uit onderzoek dat als je goed leest, makkelijk leest, vaak leest, dat je een bredere welvaart krijgt. En dat betekent dat je je beter voelt, dat je gezonder ook bent. En dat je carrièregewijs gezien ook het beter zult doen. Dus het is een beetje zoals tandenpoetsen is goed voor je. Dan zou je ook kunnen zeggen, lezen is ook goed voor je. Dus dan omdat je je beter kunt redden en omdat je beter de wereld tot je neemt? Ja, want in feite is lezen natuurlijk de toegang tot de wereld krijgen. En niet via iemand waar je afhankelijk van bent. Hè, dus een mentor of een coach of een docent. Maar je kunt dat altijd zelf doen. Voor elke situatie waar je in zit kun je informatie krijgen. En dat geldt niet alleen voor cognitieve informatie, maar ook voor emotionele. Stel dat je iemand verloren hebt, dan kun je iets lezen over rouw. Stel dat je carrière wil maken, dan kun je lezen van iemand die dat gelukt is. Hoe doet hij dat? Ja. Dus dat is natuurlijk een soort, ja, kijk, het lastige is, je zou denken, je kan toch alles opzoeken op Google. Dat is waar, of ja, een andere zoekmachine. Maar je moet eerst wel weten waar je naar op zoek bent. En ook dat doet lezen voor. Het laat ook je eigen gevoelens en je eigen binnenwereld veel beter kennen. En ja, dat is ook heel erg belangrijk. En dat is juist ook die brede welvaart. Hè? Je gezonder voelen, je prettiger voelen, meer op je gemak zijn met jezelf eigenlijk. En maar kinderen kijken ook veel series natuurlijk. Niet alleen kinderen, meer mensen. Daar krijgen ze ook verschillende perspectieven en dit soort thema's ook zien. Helpt dat niet ook? Dat helpt zeker. Dat zien wij ook aan onze studenten in Nederlands. Er is eigenlijk geen verteltechniek meer die ze vroeger moest leren, die ze nu niet gewoon kennen. Waar ze willen zeggen, oh ja, dat zit ook daar en daar. Maar het grote verschil is eigenlijk dat als je naar iets kijkt, je altijd aan de buitenkant kijkt. Dus je ziet een personage en zelfs als dat personage iets vertelt over zichzelf, de binnenwereld, dan duurt dat maar heel kort. Terwijl als je leest, dan kun je helemaal vanuit één iemand kijken. En dat kan ook heel lang duren. Dus je kunt rustig, iemand doet iets 2 minuten en je leest daar 4, 5 bladzijden over. Ja. Als het goed geschreven is, hè, dan is dat geen probleem. Dus je krijgt veel meer informatie op een manier en type informatie die je op geen enkele andere manier kunt krijgen. Je kan je niet normaal gesproken in iemand anders verplaatsen. En dat kan eigenlijk alleen door te lezen. Er wordt heel veel gezegd dat minder lezen komt gewoon echt puur door die mobieltjes. Zitten daar alleen maar op. Is dat het hele verhaal of speelt er nog meer? Nee, dat kan niet het hele verhaal zijn, omdat heel veel andere westerse landen ook jongeren hebben met heel veel mobieltjes. Niet minder dan met mij en dan wij hebben. En ook met hetzelfde internetverbindingen. Dus er is in Nederland iets anders aan de hand. Hè. Er zijn te veel factoren gelijk met landen waar lezen nog niet zo'n probleem is. En dan met name veel lezen, dus boeken lezen. Dus dat kan het niet zijn, nee. En wat dan wel? Ik denk dat de belangrijkste oorzaak in leesonderwijs gestoken moet worden. Kijk, we kunnen wel heel veel zeggen over ouders en misschien zelfs wel opa's en oma's, hè, die veel moeten investeren in lezen. Dat vind ik ook goed. Maar het is een taak van de overheid en dus van het onderwijs om dat op orde te krijgen. En als dat niet lukt, en het lukt bij te veel jongeren niet, hè, want op dit moment leest ongeveer 1/4 van de jongeren die 15 jaar of ouder is, die leest zo slecht dat ze later grote kans op analfabetisme en dus echt niet meer kunnen lezen. Mm. En wat ook heel belangrijk is, weten we uit onderzoek, we hebben ook niet heel veel goede lezers meer. Dus we zijn nog relatief goed in het op peil houden van lezers die niet zo heel goed presteren, maar we kunnen ook de hele goede lezers al met dat leesonderwijs niet meer bedienen. Er is genoeg werk aan de winkel voor je onderzoeksproject. Ja, er is heel veel werk aan de winkel, want het duurt al te lang. Er zijn op te veel plaatsen heeft dit al effect. We kunnen dat niet met een quick fix in orde krijgen. En tot slot, heb je nog tips voor ons allemaal om na die vakantie ook door te kunnen gaan met lezen? Ja, we weten uit, en die zitten ook in ons grote onderzoeksproject, gedragspsychologie, dus dat vakgebied, weten we dat gewoonten het best blijven beklijven als je er echt de gewoonte van maakt, dus een gedrag. Dus bijvoorbeeld één keer in de zoveel tijd een zaterdag inplannen waarin je dat gevoel terug probeert te krijgen van ik hoef vandaag niks behalve lekker lezen. Dat helpt enorm, denk ik. En dat is ook natuurlijk weer tegelijkertijd die cognitieve training, niet door je telefoon afgeleid worden. En ja, je kunt alles wat je in de vakantie succesvol doet en op gezette momenten herhalen en dan blijft het waarschijnlijk gewoon goed hangen. Ja, dankjewel. Ik ben in elk geval weer gemotiveerd geraakt om weer een boek op te pakken. Mooi. Dat was Els Tronk, hoogleraar vroeg moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht. En Josta, laten we nog een kleine blik vooruit werpen. Wat gaat de komende weken zoal gebeuren? Nou, we moeten toch nog even naar Netflix. Want op 17 juli verschijnt er een documentaire over Homo Naledi. Dat is een primitieve mens die 250.000 jaar geleden leefde. En daarvan heeft onderzoeker Lee Burger met zijn team sporen ontdekt in grotten in Zuid-Afrika. En het is allemaal heel claustrofobisch. Hij moest ook bouwen, vertelde het een paar weken geleden hier ook. Mm-hmm. Hij moest kilo's afvallen om door die grotten te passen. Nou, Netflix heeft dat allemaal vastgelegd. Dus vanaf 17 juli toch nog even laten afleiden en dan echt een boek erbij maken. Ja. Ik ben allebei benieuwd, ja. Dit was Kennis & Co alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je meer weten? In de show notes kun je vinden waar wij ons hebben ingelezen om je bij te kunnen praten. En daar vind je ook een link om je te abonneren op de nieuwsbrief. Ben je meer van de socials? Check dan NTR Wetenschap ook op TikTok en Insta. En heb je een vraag voor de redactie of tips voor onze podcast? Mail ons dan via wetenschap@ntr.nl. Kennis & Co. Hé hey Job, maak jij je ook wel eens zorgen dat robots een soort psychopaten worden? Ja, daar ben ik eigenlijk wel een beetje bang voor. Straks zit je ineens met een Terminator in je eigen huis. Nou, wetenschappers hebben daar nu een oplossing voor. Oh ja? Ja, als je ze bewust maakt van hun eigen kwetsbaarheid, zouden ze empathischer worden. Oh ja, dat klinkt wel goed. Als ze daar maar niet straks tijdens een goede film naast me op de bank een potje gaan zitten janken. Ja, dat is een goede tip om de robotrevolutie mee te voorkomen. Dat was Kennis & Co, gepresenteerd door Job de Vries en met wetenschapsredacteur Josta Bosma als co-host. Als je de aflevering nog eens wilt terugluisteren, dan kan dat natuurlijk op alle podcastplatformen en natuurlijk ook op de website van NPO Radio 1. Wetenschap is overal. Ja, en de filmliefhebber heeft hem al lang op zijn vizier en waarschijnlijk het kaartje al geboekt. Vandaag, donderdag 20 juni, juli, gaat de blockbuster Oppenheimer in Nederland in première. Een film over het leven van J. Robert Oppenheimer, ook wel de vader van de atoombom genoemd. Een veelzijdige man met een enorme impact op de wereldgeschiedenis, maar misschien op eerste plek wel gewoon een briljant wetenschapper. En om de wetenschap achter de bom en de man achter de wetenschap beter te begrijpen, spreek ik met Michiel Kleemans, natuurkundige en auteur. Samen met Frans Kingma schreef hij het boek Splinters van de Zon over Oppenheimer. Het boek kwam vorige week uit. Michiel, goedemorgen. Goedemorgen. Michiel, heb jij een kaartje voor de vertoning al vandaag geboekt? Ik heb het al inderdaad geregeld voor vandaag. We wilden er snel bij zijn, dus samen met mijn co-auteur Frans Kingma hebben wij voor vanmiddag kaartjes om 4 uur te gaan kijken naar deze film. Ja, 4 uur, ik kan me voorstellen dat experts als jullie eigenlijk een soort VIP-stoel krijgen bijna. Is dat niet het geval? Nou, we hebben ons bescheiden opgesteld, dus we gaan gewoon zelf naar de film en kijken wat er gebeurt. Heerlijk. Ik wens je daar heel veel plezier toe. Ja, dankjewel. Want jullie boek kwam vorige week uit. Dat is geen toeval qua timing, denk ik, toch? Nee, dat is geen toeval. We hebben al bijna een jaar geleden gezien dat deze film eraan ging komen. Ik werk aan een promotieonderzoek naast ander werk aan de Universiteit van Amsterdam in geschiedenis van de Koude Oorlog, natuurkunde. En daar komt die figuur al best vaak naar voren. Dus ik ken de Oppenheimer al goed. Ik zeg dat die film kwam. En zowel Frans en ik hebben iets met allebei natuurkundigen. Hebben iets met Oppenheimer. En toen hebben we besloten, laten we iets gaan doen rondom de man. En aanvankelijk was het idee om gewoon commentaar te geven op die film. Achtergronden bij die film. En toen hadden we materiaal verzameld. En toen hebben we gezegd, moeten we daar niet gewoon een boekje van maken? En dat was nog even doorwerken, maar het is net op tijd af. Ja, hartstikke mooi. En het boek heet Splinters van de Zon. Waarom die titel? Eigenlijk een paar redenen. Het belangrijkste werk van Oppenheimer is natuurlijk, waarom die bekend is de atoombom, de vader van de atoombom. En dat zien we als kleine stukjes van de zon. Atoombommen halen hun energie uit atoomkernen, net als de zon. Ze lijken ook op de zon. Het zijn eigenlijk kleine stukjes zon. Ze worden net zo heet, net zo fel als de zon op aarde. Dus dat is één reden, een stukje zon. Een andere is dat Oppenheimer zelf een heel complex iemand was. Die werd door een collega natuurkundig omschreven als iemand die bestond uit heel veel stralende splinters, die nooit één geïntegreerde persoon zijn geworden. Dus de beschrijving slaat ook op Oppenheimer zelf. En verder hebben wij gewoon stukjes uit zijn werk genomen en zijn leven die wij interessant vonden. Ook een soort splintertjes. Het is niet het hele verhaal doel in het boek. Maar wel een, de dingen die wij belangrijk vonden. Een mooie drievoudige reden, lijkt mij. We gaan het zo meteen iets verder, iets meer over, ja, meer over de man zelf hebben. Maar eventjes over jou. Je bent zelf ook natuurkundige, zei je al. Hoe ben jij van daaruit geëindigd als auteur van een biografie over Oppenheimer? Ja, er zit al een omweggetje tussen. Dus ik heb ooit theoretisch natuurkunde gestudeerd. Hetzelfde vak als Oppenheimer. En ik vond het echt heel interessant wat hij wat daarin rondgaat. Dat ging over zwarte gaten en over kwantummechanica. Daar waren de dingen waar Oppenheimer zich ook al mee bezig hield. Maar om daar je brood in te verdienen, dan moet je ook eigenlijk niks anders doen dan dat. Dus ik heb een tijd gewerkt als wetenschappelijk uitgever van natuurkundetijdschriften. En dan gaat het over het onderhouden van relaties met redacteuren en auteurs. Dat was veel reizen, met name naar Amerika, waar veel geld zit en waar veel onderzoek gebeurt. En toen ben ik op veel van die grote laboratoria geweest, zoals Los Alamos en andere wapenlaboratoria in Amerika, waar aan kernwapens wordt gewerkt, waar ook heel veel ander onderzoek gebeurt. En dan ga je toch afvragen hoe die geschiedenis zit, waar dat allemaal vandaan komt. En dan kom je snel bij Oppenheimer terecht. En ik ben een aantal jaren geleden begonnen aan een promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. Uit mijn andere werk, dat gaat inmiddels over nucleaire veiligheid bij de Rijksoverheid. Zo leer je steeds meer over de geschiedenis en ook over de man. Ja. En, het gaat niet alleen over Oppenheimer, maar hij komt wel steeds voortdurend op de achtergrond of neer op de achtergrond naar voren. Ja, want hij is een ontzettend belangrijk figuur geweest natuurlijk ook. Je hebt het over nucleaire veiligheid. Dat was misschien niet eens relevant geweest als hij er niet was geweest, denk ik. Misschien een korte introductie in een paar zinnen. Wie was Robert Oppenheimer? Ja, hij is geboren in 1904 in New York, een Amerikaan. Zijn vader is een Duitse immigrant. En was een ontzettend slim ventje. Als hij 9 jaar oud is, dan zegt hij tegen een familielid: stel me een vraag in het Latijn en ik antwoord je in het Grieks. 9 jaar oud. Studeert in Harvard en krijgt zijn opleiding in Europa tot natuurkundige. Hij richt dan in Amerika vervolgens een echte school op in de natuurkunde. Langs het Europees model, wat nog niet bestond in Amerika. Dan wordt hij in de oorlogsjaren leider van het Manhattan-project, waarin kernwapens worden ontwikkeld voor de Tweede Wereldoorlog. Daarna heeft hij nog een leven als directeur van het Instituut voor Advanced Study in Princeton. Ja, wat uiteindelijk opgevolgd werd door Robert Dijkgraaf, klopt dat? Ja, exact. Robert Dijkgraaf is zijn opvolger van 2012 tot 2022, geloof ik, in Princeton. Ja, en je noemde het Manhattan Project. Wat was het Manhattan Project nou ook alweer? Ja, dat is een project dat in de Tweede Wereldoorlog in Amerika is ontstaan. Begon in 1942. Toen was wel duidelijk dat je uit atoomkernen kernenergie kan halen. En dat je daar een wapen mee zou kunnen maken. En dat de vrees was dat de Duitsers, die eigenlijk voorlagen in het nucleaire onderzoek, misschien wel eerst een kernwapen zouden hebben. En om dat voor te zijn is er gezegd, nou, dan moeten we zien dat we het zelf eerder maken. Dat project heeft dus gelopen tot en met het eind van de oorlog. Daarin zijn de eerste kernwapens bedacht, gemaakt en ook getest. En daarna, inmiddels was de oorlog tegen Duitsland afgelopen. Tegen de tijd dat die wapens klaar waren in de zomer van 1945. Maar zijn ze nog wel gebruikt tegen Japan. Ja, ja, Hiroshima en Nagasaki. Dat is uiteindelijk het eindproduct daarvan geweest natuurlijk. En wat was de rol van Oppenheimer bij het ontwikkelen van deze bom? Hij had een hele belangrijke rol, een beetje een nieuwe rol. Hij kreeg de leiding over het laboratorium Los Alamos in New Mexico, waar de wapens ontwikkeld werden. En hij was in staat om daar eigenlijk de top van de wetenschap naartoe te krijgen. Op dat laboratorium hebben 20 Nobelprijswinnaars rondgelopen. Sommigen hadden de prijs al, anderen moesten hem nog krijgen. En dat was zijn charme, zijn talent om die mensen aan zich te binden. Hij kon ontzettend charmant zijn, hij kon mensen overhalen, hij kon mensen overtuigen. En hij was ook heel goed in het laten gebeuren van de juiste dingen. Hij kon mensen inspireren. Mensen die daar nu op terugkijken, die daar gewerkt hebben, die zeggen, hij was eigenlijk altijd overal aanwezig waar iets belangrijks gebeurde. Dus hij was heel belangrijk door het soort persoon dat hij was, schijnbaar. Maar was hij dan ook wel ook echt een goed en bijzonder wetenschapper? Of was hij vooral een soort van verbinder van mensen? Ja, misschien nog wat meer dat laatste. Ik bedoel, dat zonder twijfel een goed wetenschapper. Hij wist heel goed wat er gebeurde. Hij kon heel goed overzien wat er gebeurde. Het is niet zo dat hij nou zelf de hele dag zat te rekenen aan dingen. Maar hij had een heel goed overzicht wie waarmee bezig was, wat er nodig was, waar meer aandacht nodig was, waar minder aandacht nodig was. Dat is ook een zeldzaam talent. Dat heeft wat met wetenschap te maken. Hij moest allemaal begrijpen wat er gebeurde. Ja. En of een project kansrijk was of niet. Maar hij zat nogmaals niet zelf de hele dag te rekenen. Nee, precies. En heeft hij buiten dit Manhattan Project om nog veel betekend voor de wetenschap daar buitenom of in andere velden? Ja, zeker achteraf gezien. Zijn grootste bijdrage, als je terugkijkt, is eigenlijk iets heel anders geweest. De ontdekking van een zwarte gat. Hmm. Zwarte gaten zijn nu heel erg in. Hè. We zien foto's van zwarte gaten en we zien zwarte gaten die botsen ver in het heelal. Dus die kunnen we nu waarnemen. Hij was de eerste in 1939 die begrepen dat er zoiets kon bestaan als zware sterren aan het einde van hun leven komen. Dat ze wel eens zo zwaar kunnen zijn en helemaal ineen kunnen storten, dat licht niet meer kan ontsnappen en dat je al die gekke dingen krijgt die we nu van zwarte gaten kennen. Hij was de tijd echt ver vooruit, want pas in de jaren 50 is dat onderzoek een beetje op gang gekomen. Ik moet denken aan Einstein, maar ik weet niet of dat in de juiste hoek zit te denken. Exact, dat is precies dat. Dit volgt uit de algemene relativiteitstheorie van Einstein. Het is die beheerste die is kennelijk heel goed. En hij zag, als je daarmee gaat rekenen, een hele zware ster, dan kom je tot dit soort oplossingen die aanvankelijk helemaal niet serieus werden genomen. Want je moet een paar vereenvoudigingen doen om zo'n rekening te doen. En mensen dachten, nou, dat zal wel niet echt voorkomen in de natuur. Maar dat blijkt toch het geval te zijn. Ja, dus hij was sowieso een uniek wetenschapper, maar blijkbaar dus mensen zagen ook andere talenten in hem en daarom kreeg hij de leiding over het Manhattan Project. Begrijp ik dat goed? Ja, dat klopt. Hij is door de militaire leider, generaal Groves, uitgezocht. Die was enorm onder de indruk. Hij zei, deze man is echt geniaal. Hij was erg onder de indruk van zijn kennis. Hij zei, hij weet overal wat van, behalve van voetbal. En dat viel me wel op. Dat was nogal spannend, want hij was een beetje links georiënteerd en de veiligheidsdiensten hadden daar wel moeite mee. Ja, de communisme werd niet heel erg vrolijk naar gekeken in Amerika. Nee. En toen, eind jaren 30 en jaren 40 viel het nog mee. En deze generaal Groves heeft dit gewoon doorgedrukt. Ja. Deze man moet gewoon een security clearance krijgen, want die hebben we nodig. Ja, en uiteindelijk heeft het geleid tot de bom. Want wat voor wetenschappelijke kennis lag er eigenlijk al? Het is heel snel gegaan. Het was in december 38 wordt kernspleiting ontdekt door Duitse natuurkundigen. Dat atoomkernen kunnen splijten. Dan gaat het over uranium in dit geval. Er was al wel een aantal jaren bekend dat er heel veel energie in atoomkernen zit. Maar niet hoe je dat eruit zou moeten halen. En dat veranderde dan eind 1938. Dan komen die Duitse wetenschappers erachter dat atoomkernen kunnen splijten. En dat daar weer andere kerndeeltjes bij vrijkomen, neutronen. En juist die neutronen kunnen nieuwe kernen splijten. Dus als er één kern splijt, dan krijg je energie. En een paar losse neutronen, die kunnen nieuwe kernen splijten. Die weer hetzelfde doen. En zo kun je in korte tijd heel veel atoomkernen splijten. En heel veel energie vrijmaken. Ja. Nou, dat was bekend eind 1938. En toen ging het eigenlijk heel snel. En toen ging het vooral over de ontwikkeling van de juiste materialen en technieken om dit vrij te maken. En uiteindelijk krijgen we daarmee dus de atoombom met die kennis. Hoe was die eerste bomtest? Ja, dat was voor die natuurkundigen natuurlijk heel spannend. Dat die jaren gewerkt aan een enorm project. Uiteindelijk hebben waarschijnlijk ongeveer 500.000 Amerikanen op enig moment in dat project gewerkt. Het was niet helemaal zeker. Of in ieder geval, er zijn twee soorten bommen ontwikkeld. Eentje op basis van uranium en een op basis van plutonium. Een plutoniumbom was een onzeker ontwerp. Dat wilden ze testen. Het is gedaan op 16 juli 1945 in de woestijn in New Mexico. Enorm regenachtige dag. Heel slecht weer. Maar het eind van de nacht klaart het toch op. En weet je die bom tot ontploffing te brengen. En eigenlijk overtreft dat de verwachtingen van de meeste mensen. Dus het is een hele. Technisch is dat een enorm succes. En ja, over verwachtingen gesproken, hoe gaan we dat in de film zien, denk je? Dat is toch een ontzettend belangrijk moment in het verhaal. Ja, dat is een heel belangrijk moment in het verhaal. Het is eigenlijk natuurlijk ook een scharnierpunt in de ontwikkeling van die wetenschap en de betekenis van de wetenschap voor de maatschappij. Ik begrijp dat de regisseur Christopher Nolan er echt werk van heeft gemaakt om dit heel mooi in beeld te brengen. Hij heeft niet gebruik gemaakt van computeranimaties. Hij heeft echt iets proberen te laten ontploffen in de woestijn. Dat er kennelijk heel indrukwekkend uitziet als je de eerste reviews moet geloven. Dus hij heeft echt iets groots gebouwd dat ontploft. We gaan het zien. Het lijkt me heel moeilijk om dit echt overtuigend na te maken. Ja, nou goed. Hoge verwachtingen misschien. Wat zijn verder je verwachtingen van de film? Hij duurt 3 uur, begreep ik. Ja, daar komt steeds meer naar buiten gedruppeld inmiddels. En het schijnt een heel compleet verhaal te zijn, waarin ook zijn jeugd zit, zijn opleiding in Europa. Natuurlijk de ontwikkeling van de bom staat heel centraal, maar ook zijn leven daarna. Dus ik denk dat we een heel compleet beeld gaan zien van Oppenheimer. Ja, het zal van jullie heel bijzonder zijn, aangezien jullie zoveel tijd aan deze man hebben doorgebracht, om dan deze verfilming te zien. Dus ik hoop. Ja, ik ben heel benieuwd wat ze er wel in stoppen, wat ze er niet in stoppen. Het is een hele complexe man, hè, met heel veel kanten. En je kunt ze ook heel veel kanten op met hem. Je kunt hem zien als de grote wetenschapper, maar je kunt hem ook zien als iemand die... Hij is eigenlijk enorm politiek vernederd. Mm-hmm. Omdat zijn security clearance is afgenomen. Ja. Daar kun je op inzetten, zit zeker in de film. Zo kun je een aantal dingen verzinnen. Ja, ik kan er heel drama over schrijven, dat hebben ze ook gedaan. Ja. Dus misschien werd het hoog tijd dat er eens een keer een film over deze man werd gemaakt. Er zijn in het verleden wel films gemaakt over hem, over het Manhattan Project. Maar dit schijnt echt van een andere categorie te zijn, deze grote film. Nou, door Christopher Nolan, dat moet wel goed worden, zou je zeggen. Ja, dat denk ik wel. En met dit moment, jullie krijgen natuurlijk veel aandacht, denk ik. Zijn jullie ook, jullie zijn op tour, begreep ik ook, door het land. Ja, tof, dat klopt. Ja, we zijn een tijdje geleden begonnen met partijen aan te schrijven. Hebben jullie belangstelling voor een verhaal over Oppenheimer, voor achtergrond, over de man en over de bom. En een van de plekken waar we zijn uitgekomen is een opera die nu wordt uitgevoerd, Dr. Atomic. Okay. Is een fantastische opera die in Utrecht speelt, nog deze week en volgende week. Nou, grijp de kans, zou ik zeggen, als je luistert. Ja, precies. Zeker doen. En daar geven wij ook in het programma rondom die opera, het programma daarvoor, lezingen over Oppenheimer en de bom. Dat is één plek waar we toelichting geven. We gaan bij een aantal universiteiten langs voor Studium Generalis. Ja. Lezingen voor een groot publiek, de bioscopen. Studium Generalis en een soort van platform voor lezingen bij de universiteit, toch? Precies, precies. Ja, waar iedereen welkom is. En waar je dus een wat langer verhaal kan doen over van alles, in dit geval Oppenheimer. Ja. Nou, interessant. Ik wens jullie veel succes met jullie tour. En vooral natuurlijk ontzettend veel plezier. Dankjewel. Hartelijk dank voor het kijken in de wetenschapper en de persoon die Robert Oppenheimer was. De mensen die geluisterd hebben, die kunnen nu heel tof gaan doen met de kennis. Met de extra kennis die ze hebben als ze straks met vrienden of familie deze film gaan zien. Dat is toch wat extra feitjes hebben ze nu, denk ik. Zoals ik zei, Magiel, ik wens je heel veel plezier toe met het zien van de film. Ik hoop dat die je niet teleurstelt en dat je ook niet in slaap valt door het vroege opstaan. Nee, komt helemaal goed. Graag gedaan. Nou, een fijne dag. Dankjewel. Wetenschap in 280 tekens. En elke week kruipt een andere wetenschapper in de pen om via Twitter-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. Deze week is dat Nieke Stam, onderzoeker bij de opleiding Keltische Talen en Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Welkom, Nieke. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi, Nieke. Ben je een beetje wakker? Ik ben er. Ik hoop dat mijn stem ook wakker is. Nou, voor zover ik kan horen wel. Moet het lukken. Ja, oké, gelukkig. Helemaal goed. Hey, hoe gaat het twitteren tot nu toe? Krijg je een beetje leuke reacties? Ja, mensen zijn echt heel betrokken en geïnteresseerd in Keltisch en weten ook al best wel veel dingen. Dus dat vind ik heel erg leuk om te zien. We hadden het vandaag bijvoorbeeld over helden uit de Keltische literatuur. En ik kreeg heel veel goede suggesties teruggegooid van iedereen. Dus dat vond ik eigenlijk heel erg leuk. Wat leuk. Ja, leuk om te horen. Ja. Ben je sowieso van het twitteren? In ieder geval voor Elon Musk. Ik moet eerlijk zeggen dat de laatste tijd stuit het me toch wat meer tegen de borst. Maar het is nog gewoon een heel leuk medium. Dus nou ja, dan blijven we gewoon lekker doorgaan. Ja, heel goed. En ik zag dat je lekker veel Asterix en Obelix gebruikt. Is dat iets wat je vaak teruggrijpt als je onderzoek uitlegt? Ja, dat wel. Ja, Asterix en Obelix zijn eigenlijk een heel mooi voorbeeld van het Gallisch, een van de Keltische talen. En onze studievereniging bij de opleiding die heet ook Asterix. Dus het zit wel overal in de opleiding ingeweven. En dat nemen ze ook heel serieus, want hun theatercommissie die heet bijvoorbeeld Tragicomics. En ze hebben een nieuwsbrief die heet Cacophonics. Dus het zit er wel in, ja. Ja, oké, mooi. Hey, en Keltische talen en cultuur is natuurlijk waar we het over hebben. Wat is Keltisch eigenlijk? Ja, dat zijn we soms het zelf ook niet helemaal over eens. Maar over het algemeen hebben we het over twee dingen als we het over Keltisch hebben. Aan de ene kant kan je het dan hebben over een aantal archeologische culturen uit rond 750 voor onze jaartelling. Dat is bijvoorbeeld de Hallstattcultuur en de Latijnencultuur. En we denken dat de mensen die bij deze archeologische culturen horen ook Keltische talen spraken. Dus daarom gebruiken we die definitie voor hen. Maar bij de opleiding hebben we het bij Keltisch voornamelijk over een taalfamilie. Net zoals dat het Romaans of het Germaans een taalfamilie is waar verschillende talen in horen, is het Keltisch dat ook. Dus het is eigenlijk een soort overkoepelende term voor een aantal verwante talen. En die gaan heel ver terug, als ik het niet vergis. Ja, klopt. Ja, dus in ieder geval zo rond 750 voor onze jaartelling, als je die Hallstattcultuur hebt, kunnen we aan plaatsnamen en archeologische vondsten zien dat er al Keltische talen gesproken worden. Maar als je het hebt ook bijvoorbeeld over de middeleeuwen, wat dan weer mijn specialisatie is, dan is het Iers, ook een van de Keltische talen, is eigenlijk de vroegst geschreven schriftcultuur die we in volkstalige schriftcultuur die we in West-Europa hebben. Dus dat maakt het ook wel heel erg bijzonder om met die talen te werken, omdat je zo ver terug in de tijd kan kijken. Want op dat moment schreef eigenlijk de rest van West-Europa en eigenlijk ook Oost-Europa gewoon in het Latijn. Ja, en daar gaan we dat Latijn, dat gaan we zo over hebben, want dat is onderdeel van je onderzoek, geloof ik. Maar ik begreep dat het echt al het Keltisch ontstaan ook echt in het midden van Europa ergens. Ja, klopt. Waar we nu op dit moment de Keltische talen nog zien is in West-Europa. Dus dan heb je het over het Iers en het Scots Gaelic en het Welsh. Maar die Hallstattcultuur bijvoorbeeld, die vinden we met name in Zuid-Oostenrijk of daar net boven de Alpen. En we denken inderdaad dat het ontstaansgebied van de Keltische talen of van die eerste groepen mensen die een soort Keltische taal spraken, dat Centraal- of Zuidoost-Europa is geweest. Ja, dat is toch moeilijk voor te stellen? Ja, klopt. En dat ze van daaruit steeds verder naar het westen zijn getrokken. Ja. En er zijn ook bijvoorbeeld in Zuid-Duitsland of in België zijn er bepaalde gebieden waar je nog Keltische opgravingen kan bezoeken van Keltische forten en dergelijke. Wauw, dat zijn dus dingen die we weten dankzij Keltologen als jij. Ja. Want jij bent als titel Keltoloog. Hoeveel mensen kunnen we dat zeggen in de wereld? Toevallig hebben we volgende week een heel groot congres en daar komen zo rond de 400 mensen die dat kunnen zeggen. Maar zeker in Nederland zijn er niet heel veel, of in de Benelux. Het is niet een enorm vakgebied, zoals bijvoorbeeld als je Engels gestudeerd hebt, Anglistiek of iets dergelijks, dat is natuurlijk veel groter. Nee, ja, het is wel specifiek. En waarom heb jij ervoor gekozen? Wat vind jij er zo fascinerend aan? Ik vind het vooral mooi dat het echt een bij de opleiding leren we dan vooral Welsh en Iers. Ik heb zelf ook mijn bachelor in Utrecht gedaan. De middeleeuwse talen Welsh en Iers. En die zijn gewoon zo anders dan alle talen die je bijvoorbeeld op de middelbare school gezien hebt. Ja. Vooral het Iers is ook lekker ingewikkeld. Dus daar kan je echt je tanden in zetten om daar echt een paar dagen mee te vullen, zeg maar. Als je alle naamvallen en werkwoordsvormen goed in je hoofd wil krijgen. Ja, het is een hele nieuwe wereld. Ja, inderdaad. Ja. En de verhalen die in die talen geschreven zijn, die zijn ook echt fantastisch. Dus op het moment dat je die dan zelf kan lezen, in de oorspronkelijke taal, in de middeleeuwse boeken, ja, dat is wel echt heel geweldig. Ja, en dat doe jij? Dat heb jij gedaan in ieder geval voor je onderzoek. Waar deed jij je onderzoek naar? Mijn promotieonderzoek ging over meertaligheid in middeleeuws Ierland. Dus we hebben heel veel middeleeuwse teksten uit Ierland waarin zowel het Latijn als het Iers bijvoorbeeld in dezelfde zin gebruikt wordt. En ik vroeg me daar af van, is dat eigenlijk hetzelfde wat we nu doen als we nu tweetalig zijn en we bijvoorbeeld wisselen tussen het Engels in het Nederlands of het Berber in het Nederlands. Dat gebeurt natuurlijk ook veel. Daar zijn allemaal theorieën over in de moderne taalkunde. En ik wilde kijken of die theorie ook klopte voor die middeleeuwse teksten uit Ierland. En spoiler, dat klopte. Dus die theorieën, de manier waarop we tussen talen wisselen, in de middeleeuwen eigenlijk leek het heel erg op de manier waarop we dat nu nog steeds doen als we meerdere talen spreken. Ja, kun je een voorbeeld geven? Een voorbeeld uit een tekst. Een voorbeeld dat ik wel eerder gebruikt heb is... als je een Ierse tekst hebt, dan zit daar bijvoorbeeld opeens het zinnetje tussen... sed non verum est in het Latijn. En dat betekent dat is helemaal niet waar. En dat vind ik altijd een heel grappig voorbeeld. Omdat ze hier dus naar Latijn wisselen eigenlijk. Om wat meer autoriteit te geven aan hun statement... dat het voorgaande niet waar is geweest. Dus ze registreren kennis, maar ze zeggen er net zoals wij als wetenschapper eigenlijk bij van dat is niet waar. Maar dat doen ze dan in het Latijn, want dat vond ze dan net iets indrukwekkender eigenlijk. Ja, en dat kun je dan vergelijken als wij in het Nederlands opeens een Engelse term erdoorheen gooien van I swear of zoiets. Zoiets inderdaad. Even niet echt op bijvoorbeeld komen, nee. Maar ik denk dat steeds met de nieuwe generaties dat iedereen het steeds meer hoort, dat je gewoon Engelse termen erdoorheen gooit. En dat is zoiets is het dus. Ja, klopt. En wat jij zegt is dus dat het ook op dezelfde manier gebeurt als we dat nu doen. Ja, klopt. Alleen dan op schrift, wat het natuurlijk weer extra interessant maakt... Om te kunnen zien en te kunnen volgen. Het is wel jammer dat we dan weer niet weten of ze dat in gesproken taal ook deden in de middeleeuwen. Ja. We denken van wel, maar ja, dat kunnen we dan natuurlijk weer moeilijker bewijzen. Omdat we kunnen geen middeleeuwse monnik interviewen en een microfoon onder zijn neus duwen. Helaas. Dat zou ik wel graag willen, ja. Ja, dat is, maar... als een tijdmachine komt, is dat de eerste wat jij gaat doen. Ja, precies. Ja, zeker. Want je hebt het over monniken, hè? Want daar gaat het over. Want je hebt het over Latijn, dus dat zijn natuurlijk niet je alledaagse landarbeiders, denk ik. Nee, klopt. Nee, we zagen dat in middeleeuwse kloosters toch vooral waarschijnlijk de elite werd opgenomen. En we denken dat vrouwenkloosters, dat daar ook natuurlijk veel kennis was en geleerd werd om te schrijven en waarschijnlijk ook Latijn geleerd werd. Maar we hebben daar gewoon ook weer minder bewijs van. Dus we hebben eigenlijk geen teksten waarin staat dit is geschreven door een mevrouw. Dus we moeten er vaak van uitgaan dat veel teksten door hoogopgeleide mannelijke schrijvers geschreven zijn. Ja, ja. En je hebt het over teksten. Ik neem aan dat je voor je onderzoek die teksten moet bestuderen. Hoe doe je dit onderzoek? Moet je ervoor naar Ierland of naar een andere plek waar Keltisch gesproken wordt nog? Ja, nou dankzij de digitale revolutie als het ware hoef ik helaas zou ik bijna zeggen niet meer altijd naar Ierland. Mm-hmm. Want er is een project dat heet Irish Script on Screen. En die hebben bijna alle Ierstalige handschriften inmiddels gedigitaliseerd. Dus die kan je gewoon online bekijken. Ja. Maar het leukste is natuurlijk wel om naar zo'n oude bibliotheek in Ierland te gaan of ergens anders op de wereld. En dan echt een middeleeuws handschrift in je handen te mogen houden en er doorheen te mogen bladeren. Want op zo'n moment sta je toch wel oog in oog met mensen die 1000 jaar geleden dat boek voor jou zaten te... niet voor mij natuurlijk, dat wisten ze niet... maar die daar een boek zaten te schrijven en daar heel hard aan werkten. Ja, ik moet me dan ook meteen voorstellen... als mensen van die hele oude boeken doorbladeren. Heb je dat wel eens gedaan? In het echt ook in Ierland? Want je hebt in Ierland gezeten, hè? Ja, klopt. Ja, en gewoond en gewerkt ook een tijdje, ja. En je hebt dan ook wel eens echt zo'n een van die oude boeken vastgehouden? Ja, zeker. Ja. En wat ik me dan voorstel is dat je dan met een soort met handschoenen aan... en een soort van stokje of zo er doorheen moet om niks te beschadigen. Klopt dat een beetje? Nee, dat klopt dus helemaal niet. Dat is wel een van de leuke mythes, dat je handschoenen aan moet. Dat raden conservatoren eigenlijk af. Omdat je door die handschoenen niet meer goed kan voelen... of je te ruw omgaat met het materiaal. Dus eigenlijk hoef ik nooit handschoenen aan als ik zo'n handschrift aan heb. Maar ik weet van een aantal conservatoren dat bijvoorbeeld als ze op tv komen met een handschrift, dat ze dan wel handschoentjes aandoen. Omdat ze anders heel veel boze brieven krijgen van verontruste mensen die denken dat ze er zonder handschoenen toch die dingen beschadigen. Dus soms doen ze het een beetje voor de show. Voor de show, inderdaad. Ja. Oké. Okay. Ja. Dat is wel grappig om te weten. Nou, leuk om die mythe een keer te breken. Ja, toch? Ja. Ja, je hebt net gezegd van eigenlijk kom je erachter dat het toen op dezelfde manier gebeurde een beetje als nu. Wat zegt die conclusie eigenlijk over wat zegt het over ons of wat kun je daaruit halen? Ja, ik vind het wel een soort. Ik vind het mensen heel menselijk maken. Mensen komen opeens heel dichtbij omdat je het zo herkent. Mm-hmm. En dat geldt ook voor veel mensen die ik gesproken heb hierover, die zelf meertalig zijn. En die soms zich een beetje schamen daar ook voor. Omdat ze denken van ik kan eigenlijk alle twee talen niet helemaal goed. En het is niet helemaal gebruikelijk om natuurlijk tussen twee talen zo heen en weer te gaan. Nee. En op het moment dat je dan ziet dat dit in middeleeuws Ierland ook al gebeurde, en eigenlijk zelfs ook al in de oudheid, we hebben ook onderzoek over bijvoorbeeld het Romeinse Rijk, waar dat ook al in gebeurde, dan ja, hebben mensen toch wat meer trots voor hun meertaligheid. En dat vind ik ook wel heel erg mooi om te zien. En een aantal moderne taalkundigen vond het ook heel leuk, want die zagen hun theorieën bevestigd voor die middeleeuwse bronnen. En dat is natuurlijk ook wel grappig als jouw theorie die je voor een moderne taal ontwikkeld hebt, als die ook blijkt te kloppen voor middeleeuwse bronnen. Ja, heel leuk. Dus je was best wel blij met de uitkomsten ervan. Ja, zeker. Ja, het was echt een geweldig onderzoek. Ja, ja, en sowieso bijzonder om dat soort oude schriften, geschriften, manuscripten door te nemen, kan ik me voorstellen, toch? Ja, daar kan je me echt om 4 uur 's nachts voor wakker maken. Dus. Nou, dat doen we dus ook. Ja, precies. Ja, lijkt me bijzonder. Hey, dat onderzoek heb je afgerond. Waar doe je op dit moment onderzoek naar nog? Op dit moment heb ik een beurs om onderzoek te doen naar vreemde spelling in middeleeuws Ierland. Want het lijkt erop dat sommige mensen hun teksten ouder proberen te laten lijken door de spelling dan de teksten echt waren. Een beetje zoals wat wij in de Efteling ook zien. Als je daar Hollepolle Gijs... Nep Oud-Hollands. Precies, dat neppe Oud-Hollands. Dat lijkt in middeleeuws Ierland ook al een beetje gebeurd te zijn. Dus daar ga ik nu onderzoek naar doen. Grappig, het brengt al die mensen die zo ver weg lijken toch opeens heel dichtbij. Alsof ze net op ons lijken eigenlijk. Ja. Precies, dat vind ik ook altijd erg mooi. Ja. Heel, heel bijzonder. En is dat ook waar je nog, want je hebt nog 2 dagen op Twitter, is dat nog waar je over gaat tweeten of niet? Ja, daar ga ik ook nog een beetje over tweeten. En ook over het feit dat onze opleiding al 100 jaar bestaat dit jaar. En daar hebben we een aantal feestelijke dingen voor uitgebracht. Dus daar ga ik morgen ook nog even het een en ander over zeggen. 100 jaar lijkt lang, maar het is helemaal niks vergeleken met hoe lang het Keltisch al bestaat eigenlijk. Dat klopt, ja, dat heb je mooi gezegd. Ja. Ik heb van jou begrepen. Ja, ja. Mooi, nou leuk. We houden je Twitter natuurlijk in de gaten. Ik was natuurlijk nog benieuwd. We hebben nog tijd voor een kort nummertje. Heb jij leuk, nog Keltische muziek die jij aanraadt? Ja, als het kan, heel graag het nummer Eet. Dat betekent Jaloezie van de band Imlee. Zij zijn ook voor ons jubileum naar Nederland gekomen 2 weken geleden. En ik vind het een schitterend popnummer in de moderne Ierse Keltische taal. Hartstikke gaaf. Nou, toevallig heb ik hem hier klaarstaan. Ik heb helaas geen tijd voor het hele nummer, maar we gaan in ieder geval een stukje luisteren. Daar ben ik al heel blij mee. Nog één keer, wat is de artiest en het nummer? Eet is het nummer van de band Imlee. Ja, dat zijn dus dat schrijf je dat zijn gewoon letters. Ea, dus EAD en de band is Imlee, IMLE, geloof ik. Ja, klopt. Helemaal goed. Ja. Leuk. Hey, heel erg bedankt, Nieke Stam, keltoloog aan de Universiteit Utrecht. Bedankt voor dit leuke gesprek en de muziektip. Dankjewel. Een hele fijne dag nog vandaag en succes met de laatste tweets nog. Ja, dank je. Komt helemaal goed. Doeg. Oké, doeg. Stanna verna bali fado timmishe bali o timmishe ai ni etakh ma fokla khorna rodi erinishe rodi erinishe ai da samsa da sa ta gwem ni sorgan ai The memeshki hon is desel me wad, e wad again. Eileen is mwintse, nachlesh in guche, masker in lirne, stos egen down, good as team rudo egen do. Stomo heel ser hine, heel ser hine ganto. Tom Ray, Eileen om, was common on, fike de jaren shield, oh, we terra unlay. Tomo heel ser hul kast, of tomo grise er lasse, lasse. And he ate off my record words. Oh no. Oh, my time in her good job. I'm a an aid lad. An aid lad. An aid lad. Ik ben een wet en zie alle queen of Toshir. Ja, en daarmee zijn we aan het einde van de nacht van NTR. De komende 2 weken hebben wij een zomerstop. Dan hoor je een van de andere omroepen een hele week lang. Wij zijn er met de NTR weer in de week van 7 augustus. En dan hoor je ons de hele week over het thema de toekomst. We spreken dan verschillende wetenschappers over de toekomst van allerlei hoeken van de wetenschap. Graag tot dan. En morgennacht hoor je Omroep Zwart. Zij gaan een gesprek over prikkelvrij genieten. En zometeen hoor je hier op NPO Radio 1 het programma Vroeg met Stefan Komduur. Dus ik zou zeggen, luister vooral. En als je vragen hebt, stuur dan een berichtje in via de app van NPO Radio 1. Of bel gratis naar 0800-1121. Ik wens je alvast een fijne dag vandaag en tot ons over 3 weken deze keer. NPO Radio 1. 5 uur, City Dijkers.